पूज्य गुरुजनों के भावमय सान्निध्य में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम सबको सुलभ हो रहा है। 136वें पद की चर्चा चल रही है, उसी क्रम को हमें आगे बढ़ाना है। 1 बात दो दिन पूर्व कही गई थी, तो ये बात कही गई थी कि विनय पत्रिका के श्रवण से साधक जगत को खूब लाभ मिल रहा है, लोग खूब नाम जप में लग रहे हैं, स्वाध्याय में लग रहे हैं, भजन में खूब तेजी लोगों को प्राप्त हो रही है, और कुछ प्रेमियों का आग्रह था कि आपके मुंह से गो महिमा सुने, बहुत लंबा समय हो गया, खाली गौ माता की जय तो सुनते हैं। हमने कहा भाई विषय ऐसा है कि इसको कहने के बाद फिर अब गाय का विषय ऐसा है कि गाय का विषय भी हमारे लिए अत्यंत प्रिय है। गाय भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम सबके मन में, हृदय में बसी भई है। एक वाक्य परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी, जो निवर्तमान शंकराचार्य थे, ऐसे पूज्य स्वामी जी का एक वाक्य जो उन्होंने पथमेड़ा आकर के दिया, वो बहुत ही सुंदर वाक्य है गो महिमा का। गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। क्या वाक्य दिया? गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। मनुष्य को अपने जीवन में दोनों चीजों की महती आवश्यकता है। गति की भी आवश्यकता है और मति की भी आवश्यकता है। गति का अर्थ केवल मरने के बाद किसी उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं, वह गति तो गति है ही, परलोक में हमारी सदगति हो। वस्तुतः जीव का दोनों प्रकार का अभ्युदय, यही उसकी वास्तविक गति है। उसके जीवन में परमार्थ पथ पर बढ़ने योग्य गुण आवे, क्षमा, दया, सत्य, सदाचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अत्येय, इंद्रिय निग्रह, श्रम, दम, तितिक्षा, त्याग, उपरति, ये सब ऐसे दिव्य आध्यात्मिक गुण हैं जिनके बिना ये जीव आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है, कल्याण के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता, ये उसके जीवन में जरूरी है। उसके बिना कल्याण की लंबी चौड़ी बातें कहने के बाद भी भीतर से उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। भीतर से उसकी आध्यात्मिक उन्नति तभी होगी जब जीवन में सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, शौच, श्रम, दम, त्याग, तितिक्षा, उपरति आदि गुण उसके जीवन में होंगे तो ही वो आगे बढ़ेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन सद्गुणों की प्राप्ति के योग्य अंतःकरण का निर्माण होना, इसका नाम है गति। माने दो प्रकार का अभ्युदय, लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक अभ्युदय। संसार में इन गुणों से शून्य मनुष्य को कोई उत्तम प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, मान बढ़ाई मिल गई, भले ही देश का सर्वोच्च पद ही मिल गया, क्या लाभ हुआ? उस जीव का व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ? इसलिए जिसकी उपलब्धि से हमारे व्यक्तिगत लाभ का कोई संपर्क संबंध न हो, वो हमारी प्रगति कैसे हो सकती है? वो हमारी उन्नति कैसे हो सकती है? वो हमारी गति कैसे हो सकती है? इसलिए न तो लोक में और न ही परलोक में इन दिव्य गुणों के बिना जीव की, मनुष्य की गति नहीं है। और ये दिव्य गुण राजसी तामसी संस्कारों से युक्त जो चित्त है उसमें ये गुण कभी नहीं आ सकते। फिर से सुनो, रजोगुण तमोगुण के संस्कार जिस अंतःकरण में बहुत प्रबल होते हैं उस अंतःकरण में ये दिव्य गुण नहीं आते। हमें अपने चित्त को रजोगुण और तमोगुण से मुक्त बनाना है। और रजोगुण तमोगुण की स्थिति ये है ये बड़े पक्के दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। जितनी मात्रा में रजोगुण होगा उतनी मात्रा में तमोगुण होगा। सत्यव्रत जी इसका अनुभव कर सकते, सत्यव्रत जी नाम है ना आपका, इसका अनुभव कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी जब अधिकारी के ओहदे पर होता है, सबके लिए नहीं कह रहे हैं, सबके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रायः देखने में यह आता है जब तक वह सरकारी ओहदे पर होता है, किसी विशिष्ट पद पर होता है, वो रजोगुण का पद है, तब तक उसमें तमोगुण भी उसी मात्रा में रहता है, भले ही उसको समझ में ना आवे। और उस पद से मुक्त होने के बाद तमोगुण भी कम हो जाता है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। बड़ी भारी गहरी दोस्ती है इनमें रजोगुण तमोगुण। इसका एक ही उपाय है श्री प्रेम मूर्ति भरत लाल जी के जैसा अंतकरण किसी भाग्यशाली का बन जाए। तो भरतई होई न राज मद विधि हरि हर पद पाए। भरत जैसे महापुरुष को राजमद संभव नहीं है, भले ही ब्रह्मा जी की कुर्सी पर बिठा दो, विष्णु भगवान की कुर्सी पर बिठा दो, शंकर जी की कुर्सी पर बिठा दो, तो भी उनको राजमद संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में श्री रघुनाथ जी के युगल चरण कमल विराजमान है। श्री रघुनाथ के पाद पद्म को आपने अपना पद माना है, अपना प्राण माना है, अपना सर्वस्व माना है, ऐसा कोई प्रेमी होवे तो प्रभाव नहीं होगा। एक मास्टर थे, क्या थे? मास्टर थे स्कूल में। बाद में उन्होंने आगे परीक्षा दी और वे तहसीलदार हो गए। तो तहसीलदार होकर के जब वे आए गांव में, तहसीलदार से कहीं दूर जगह थे, तहसीलदार होकर जब गांव में आए, छुट्टी का समय था, तो गांव के किसी व्यक्ति ने अपने मजाकिया लहजे में कुछ ऐसी बात कह दी उनको। क्योंकि पहले तो गांव में ही मास्टर थे, तो गांव में कह दिया होगा, पहले भी कहता ही रहा होगा, तो उसी अधिकार से उस व्यक्ति ने कुछ मजाकिया लहजे में, मैंने हास परिहास में कोई ऐसी बात कह दी। इतना सुनती वो बोले, होश में बात करो। हाँ, चमड़ी उधड़वा देंगे और कोई गाड़ी वाली नहीं दी, डांट के इतने कहा, होश में बात करो, चमड़ी उधड़वा देंगे। भाई पावर है, यहाँ के तहसीलदार से कुछ कह दें, जमीन जायदाद के झंझट तो चलते ही हैं, और अधिकारी अधिकारी की थोड़ी बात मानता है कि नहीं मानता है, प्रेम भी होता है। थानेदार का थानेदार से, एसपी का एसपी से, कलेक्टर का कलेक्टर से, तहसीलदार का तहसीलदार से, उस व्यक्ति को तुरंत समझ में आ गया कि हमारे झगड़े झंझट तो वैसे ही चल रहे हैं और हमारे गांव के महाराज कहीं हमारा कुछ बुरा ना कर दें। सोई आके उसने प्रणाम किया, अरे बोले महाराज हम तो ऐसे क्यों कहा तुमने, हम तो चुप ही रहे, कुछ कहने की आवश्यकता भी क्या थी, लेकिन मन में हमारी समझ में आया यही व्यक्ति है, यही गांव है, वो व्यक्ति कहने वाला भी वही है, लेकिन पहले मास्टर थे तो मास्टर वाली बात थी, बहुत मास्टर का पद तो कोई बहुत ऊंचा पद नहीं है, वैसे देखा जाए तो मास्टर का पद बहुत ऊंचा पद है, लेकिन वो कोई ऐसा प्रशासनिक पद नहीं है, पर इस पद पर आने के बाद देखो इनकी रंगत बदल गई। एक कलेक्टर साहब बड़े प्रेमी, सेवानिवृत्त हो गए, पीछे आकर उन्होंने बड़ा उलाहना दिया कि हम पद पर थे तो आपने कभी हमको याद भी किया, अब तो हमको याद भी नहीं करते हैं। मैंने कहा हमको, हम उस समय भी पद के कारण आपका स्मरण नहीं किया, वो हमारा स्वभाव ऐसा है, कोई अपने आप जुड़ करके रहे तो रहे, अपने तो ठाकुर जी से जुड़े हैं, अब अपने आप कोई जुड़ के रहे तो रहे, न जुड़ के रहे तो न जुड़ के रहे, हम कितने लोगों से जुड़े, आप हमको न्योता नहीं देते। मैंने कहा पूरे जीवन भर का न्योता है, है? पूरे जीवन भर का न्योता है, ये शिकायत ही मत करो हमसे, तो कम से कम शिकायत मत करो, जीवन भर का न्योता है, जब तुम्हें फुर्सत हो तब आ जाओ। ये बात, व्यक्ति को लगता है कि हमको अब वैसा सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये केवल मन की कल्पना मात्र है। तो रजोगुण तमोगुण की गहरी मित्रता है, हमें आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए अपने जीवन के रजोगुण तमोगुण को हटाने की आवश्यकता है, और उनको हटाने के लिए सबसे पहला साधन है आहार की शुद्धि। क्योंकि शुद्ध सात्विक आहार जब हम लेंगे तब हमारे चित्त की शुद्धि बहुत जल्दी होगी। शुद्ध सात्विक आहार जब हम लेंगे तो हमारे चित्त की शुद्धि बहुत जल्दी होगी। अत्यंत शुद्ध, शुद्ध नहीं शास्त्री जी, विशुद्ध आहार यदि इस धरती पर कोई हमें प्रदान कर सकता है तो वह पूज्या वेद लक्षणा भारतीय देसी गौ माता है, जिसका पंचगव्य अनंत पाप राशि को भस्म करता है। यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दत्त्वग्निर्विन्धनम्। भगवान व्यास कह रहे हैं हड्डी चमड़ी में जाकर पाप छिप जाए, और रोज कोई व्यक्ति पंचगव्य लेवे अथवा जब भी लेवे तो हड्डी चमड़ी का पाप भी ऐसे जलकर भस्म हो जाता है जैसे प्रचंड प्रदीप्त अग्नि से ईंधन जल करके, सूखा ईंधन जल करके भस्म हो जाए, ऐसे दहत्वग्निर्विंधनम् अग्नि ईंधनम् इव दहति, जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है ऐसे ही पंचगव्य संपूर्ण पाप राशि को जलाकर भस्म कर देता है। कितना पवित्र है पंचगव्य का आहार हम आपसे वर्णन नहीं कर सकते। गाय के गोमय गोमूत्र की महिमा है, दूध दही घी की महिमा है, पंचगव्य के बिना हमारी कर्मार्हता नहीं होती है, हम किसी भी वैदिक कर्म के करने के योग्य नहीं होते हैं। कोई भी पूजा पाठ करना हो, अनुष्ठान करना हो तो आचार्य को यजमान को दोनों को पहले पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। बिना पंचगव्य पान के न आचार्य को आचार्य कर्म कराने की योग्यता प्राप्त होगी और ना ही यजमान को यजमान कर्म करने की, पूजन करने की पात्रता प्राप्त होगी। अब हम पूछते हैं कि आप लोग पूजा पाठ करते हो, अनुष्ठान करते हो, होली दीपावली देव पूजा करते हो, कितने पंडित जी पंचगव्य पिलाते हैं, पंचगव्य खुद पीते हैं और पिलाते हैं तब पूजा शुरू करते हैं, देखा कहीं आपने? कहीं नहीं। अरे गाय ही नहीं है तो पंचगव्य आएगा कहां से? गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक और सपिंडी कृत्य तक गाय की अनिवार्यता है। हमारे कोई भी संस्कार गाय के बिना संभव नहीं है, और संस्कारों के बिना चित्त की शुद्धि संभव नहीं है। संस्कार से ही देखो, खेत में धान पैदा हुई, बहुत अच्छी किस्म की धान है, एकदम सुगंधित धान है, ऐसी कि महाराज खेत से निकलो तो सुगंध आवे। पता नहीं छत्तीसगढ़ की बात है या उड़ीसा की बात, स्मरण में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए रोड के सहारे गाड़ी खड़ी हुई और स्वाभाविक रूप से हमने उसका कांच खोला तो बड़ी सुंदर खुशबू आई। हमने पूछा ये खुशबू किस चीज की है, तो लोगों ने कहा कि महाराज ये बहुत सुगंधित किस्म का चावल है, धान है, और वो फसल पक्के तैयार है, उसकी खुशबू है। हम पहली बार मैंने इस खुशबू ऐसी सुगंध देखी, खेत से सुगंध आ रही थी। पर वो इतना सुगंधित चावल भी, धान भी सीधे खाने के योग्य नहीं होता, उसको अनेक संस्कारों से संस्कृत करना पड़ता है, उसको ओखली में कूट करके उसका ऊपर का छिलका अलग करना पड़ता है, फिर उसको भात बनाओगे तो भी संस्कार करना पड़ेगा, खीर बनाओगे तो भी संस्कार करना पड़ेगा, कोई भी व्यंजन बनाओगे तो दूध घी आदि के द्वारा उसको संस्कृत करना पड़ेगा कि नहीं। जब वह संस्कार से युक्त हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, तो उपभोग्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जीव जब तक संस्कारों से संपन्न नहीं होता है तब तक वह भगवान का भोग्य नहीं बनता है। भगवान का भोग्य अर्थात भगवान के योग्य। तो इसलिए हमारे यहां संस्कारों की बड़ी महिमा है। वर्तमान समय में कथा वार्ताएं खूब हो रही हैं, पर वो जीवन में लोगों के कम उतर पा रही हैं। उसका एक कारण यह भी है कि लोगों के संस्कार हो ही नहीं रहे। जात कर्म संस्कार तो समाप्त हुआ, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, जात कर्म संस्कार तो कोई मतलब ही नहीं। नालोच्छेदन संस्कार भी खत्म हुआ, नामकरण भी अखबार में पढ़ के और पंजिका में देख के गूगल गुरु से पूछ के नामकरण संस्कार हो जाता, पंडित जी की जरूरत ही नहीं है उसमें, मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई संस्कार नहीं। विवाह संस्कार भी नाटक जैसा हो गया। अंत्येष्टि के बारे में तो लोग जानते ही नहीं, श्राद्ध तर्पण पिंडदान की परंपरा शिथिल हो गई, तो संस्कार शून्य समाज, उसकी स्थिति क्या है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, सबके सामने है। संस्कारों की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है संस्कारों की। एक महात्मा ने कथा सुनाई हमको, बोले एक बार रानी ने राजा से शिकायत की कि महाराज एक ही राजकुमार है, वो भी 7 वर्ष का हो गया, दूसरी कोई संतति नहीं, कम से कम एक दो बालक तो होने चाहिए। और तो राजा ने कहा कि देखो देवी, बात ऐसी है कि हमारे जो पंडित जी पुरोहित जी हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, धर्म शास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र के, तो उनसे बिना पूछे हम कोई काम नहीं करते हैं। वे जब गर्भाधान का मुहूर्त बताते हैं तब हमने गर्भाधान किया था, ये राजकुमार हुआ, तो अभी गर्भाधान का कोई उत्तम मुहूर्त ही नहीं आया। तो रानी नाराज हो गई, ध्यान से सुनो, रानी नाराज हो गई, बोले पंडित जी की तो लाइन लग रही है, उनके मुहूर्त रोज निकल रहे हैं, 4-6 छोरा हो गए, झड़ा झपटुआ लेंदा पेंदा सब तमाम हो गए, पंडित जी की तो लाइन लग रही हो, हमारे लिए मुहूर्त ही नहीं है। अब रानी नाराज हो गई तो राजा साहब ने पंडित जी को कह दी, बात ऐसी है महाराज, रानी साहिबा बहुत रुष्ट हैं। तो पंडित जी हंसने लगे, बोले ऐसा है, हमारो न्योतो करो महल में निमंत्रण, तो वहां आपको अलग से बताएं, रानी को अलग से बताएं तो समाधान नहीं होगा, वहां सबको बिठा के बताएंगे। अरे महाराज निमंत्रण की इसमें क्या है, आप तो नहीं नहीं बिना न्योते के हम नहीं जाते हैं। अच्छा ठीक है महाराज, कल आपका निमंत्रण है, अमावस्या भी है ही है, कल आप वहीं भोजन ग्रहण करें। सुंदर पकवान मिष्ठान बनाए गए, पंडित जी के चरण प्रक्षालन किए गए, उनको सुंदर विशाल स्वर्णमय थाल में भोजन कराया गया, पान बीरी आदि उनको अर्पित किया गया, वस्त्र दक्षिणा आदि भी अर्पित किया गया। अब राजा सोचता था कि अब पंडित जी समाधान करेंगे, न्योता तो हो गया, तो पंडित जी ने समाधान कुछ नहीं किया, बोला हम समाधान तो पीछे करेंगे, पहले हमारे बच्चों को बुलाओ। हाँ ठीक, तो सेवक को भेजा, बोले पंडित जी के बालक उनको बुला के लाओ। पंडित जी के बालक आए, समझ गए ना, कोई नाक पहुंच रहा था, कोई मुंह पहुंच रहा था, खेलते कूदते उछलते कूदते आए, आके न राजा साहब को राम राम, किसी को कुछ नहीं, कोई पंडित जी के कंधे पे चढ़ गया, कोई गोद में बैठ गया, कोई उनको चोटी पकड़, चोटी खोल दी किसी ने, कोई चोटी खींचने लग गया। पंडित जी ने कहा, अरे देखो राजमहल है, राजा साहब हैं, राजा प्रणाम कर रहा है, देखो आशीर्वाद तो तुम ब्राह्मण बालक हो, वो सुने ही नहीं। हालत खराब हो गई पंडित जी की, तब उनको कहा, भैया इनको बढ़िया कुर्ता टोपी सब दो, इनको भोजन कराओ। तो खीर खाने के नाम पे, खीर मालपुआ के नाम पे सब खुश हो गए, चले गए खाने के लिए। सेवक लोग ले गए, चलो चलो चलो पंडित जी के बालको चलो, सब चले गए। आए थे तो अशांति जैसी होगी, चले गए तो शांति आ गई। बोले महाराज अब हम राजकुमार का दर्शन करना चाहते हैं। 7 वर्ष का था राजकुमार, राजकुमार आया, आकर बड़ी विनम्रता से बड़ी शालीनता से आया, आकर उसने सबसे पहले पंडित जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण, और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने कहा, आयुष्मान निधि यशस्वी भव, श्रीमान भव। फिर अपनी मां के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, माता ने मुख चूमा, मस्तक सूंघा, फिर पिता के चरणों में उसी पद्धति से प्रणाम किया, फिर जो राज कर्मचारी बड़े बूढ़े थे उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया और खड़ा हो गया ऐसे सिर करके। पंडित जी ने कहा, राजा साहब ने कहा, कुमार बैठो। जब बैठने की आज्ञा हुई तो बैठ गया, शांत मुद्रा में बैठ गया। पंडित जी ने कुशल क्षेम पूछा, जाओ बस जाओ, फिर आज्ञा, जो आज्ञा कह के चला गया। पंडित जी बोले रानी जी से कि ऐसी लाइन लगानी हो जैसी हमारे यहां लाइन लग रही है, ऐसी लाइन लगानी हो तो हमसे मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा राजकुमार चाहिए, ऐसा संस्कार संपन्न चाहिए जो आपके यश और मान और कीर्ति को बढ़ावे, धर्म की ध्वजा को सुरक्षित रखे, तो फिर आपको शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए संस्कारों पर जोर देना ही पड़ेगा। ये कथा एक महात्मा ने हमको सुनाई थी लगभग 30-32 साल पहले, वो शायद ये कथा हमने पहली बार सत्संग में सुनाई है। कहने का आशय ये है, संस्कार की इतनी महिमा है। हीरा भी एक पत्थर होता है खान से जब निकलता है, पर जब उसका संस्कार हो जाता है वो अमूल्य हो जाता है। संस्कार की बड़ी भारी महिमा है। और हमारा कोई भी संस्कार वेद लक्षणा गाय के बिना संभव नहीं है, इसलिए लोक में भी गति नहीं और परलोक में भी गति गाय के बिना नहीं, इसलिए गाय बिना गति नहीं। पवित्र आहार गाय हमें प्रदान करती है। दूसरे की बात जाने दीजिए, आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि हे चक्रवर्ती महाराज दशरथ, आपके चारों लालजी कन्या दान प्राप्त करने के योग्य हो जावें, अधिकारी बने, कन्यादान लेने का अधिकार इनको प्राप्त होवे, इसके लिए इनके हाथ से गोदान कराइए। राम जी भी गोदान न करें तो सिया जी उनको नहीं मिलेंगी, चाहे जितना धनुष तोड़ लो, किसी का ब्याह नहीं होगा बिना गोदान के। विवाह मंडप में प्रवेश करने के अधिकारी बने, कन्यादान लेने के अधिकारी बने, इसके लिए इनके हाथ से गोदान कराइए। आप उठा के देख लेना बालकांड में, वाल्मीकि रामायण में। और एक एक लालजी के निमित्त एक एक लक्ष्य गाय का दान दशरथ जी महाराज ने कराया है। 4 लाख गायों का दान करके तब चारों लालजी विवाह मंडप में पधारे। बिना गाय के गति नहीं और बिना वेद के मति नहीं। वेद का अर्थ नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद ही नहीं, इधर आ जाओ, इधर जगह है, कोई भी ठंडे में ना बैठे, इधर गद्दे पे आ जाओ। वेद का अर्थ वेद तो है ही, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, वेद तो वेद पद का अर्थ, वेद शब्द का अर्थ वेद तो है ही, इसमें कहीं कोई शंका संदेह की बात नहीं है। पर वेद इतने गंभीर हैं कि मुह्यंत यत् सूरयः, बड़े बड़े सूरी भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। वेद का वास्तविक तात्पर्य यह जीव समझ नहीं सकता और बिना समझे उसका लाभ नहीं ले सकता, इसीलिए भगवान को व्यास रूप में अवतरित होकर इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का भाष्य करना पड़ा। इतिहास पुराण के बिना वेदार्थ को, वेद के तात्पर्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। और जब तक हम इतिहास पुराण को नहीं देखेंगे तब तक हमें सन्मति उत्तम मति प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि महात्माओं के जो शास्त्र वचन हैं उन वचनों के आश्रय से ही हमें उत्तम प्रकार की मति प्राप्त होती है। इसलिए वेद से लेकर इतिहास पुराण, स्मृतियां, धर्मशास्त्र, नारद पांचरात्र आदि आगम, फिर भक्ति काल में प्रकट तत्तत् देशीय तत्तत् क्षेत्रीय भाषाओं में वेदादि शास्त्रों के तात्पर्य को जिन महात्माओं ने कहा, उन महात्माओं की वाणियां श्री हनुमान चालीसा तक सबका सब वेद ही है। ये विनय पत्रिका की कथा जो हो रही है ये भी वेद है, क्योंकि वेदों का ही तात्पर्य इसमें तुलसीदास जी महाराज ने प्रकट किया है। इन सबका मूल वेद ही है, इसलिए हम सरल शब्दों में यदि कहें तो श्रीमद् भगवद गीता गाभा वेद को भक्तमाल सुख देन, यही है ना है? जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन, यही है। वेद को गाभा, गाभा माने वेद के गर्भ में जो बात छिपी हुई थी उसको नाभा जी ने प्रकट किया। वेद का गाभा क्या है? वेदांत वेद्य तत्व भगवत तत्व श्री राम कृष्ण नारायण है, और राम कृष्ण नारायण भी जिन संतों से भक्तों से प्रेम करते हैं, जिन संतों को भक्तों को अपना मुकुट मणि बताते हैं, जिनकी उपासना अपनी उपासना से भी श्रेष्ठ बताते हैं, सातम सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत करि लेखा, तो ये जो सिद्धांत था ये छिपा हुआ था। नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्त परत्व को सर्वोपरि रूप में कहा, भक्त सबसे बड़े हैं। ये हरि उर धरे तेई बड़े, जिन भक्तों ने भगवान को हृदय में धारण किया है वे भक्त ही बड़े हैं। तो गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं, इसलिए हमें दोनों चीजों की परमावश्यकता है। हम अपने जीवन में गाय को अपनावें, स्वयं गो सेवा करें, किसी न किसी प्रकार से गो सेवा करें, तन से मन से धन से वचन से, भावात्मक रूप में क्रियात्मक रूप में सृजनात्मक रूप में रचनात्मक रूप में, किसी न किसी रूप में हम नित्य गो सेवा करें। भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही अपने आहार में प्रयोग करें, और अपनी देव पूजा में ऋषियों के सत्कार में और पितरों के श्राद्धादि में गव्य पदार्थों का ही उपयोग करें। भगवान की सेवा गव्य पदार्थों से ही करें, रुद्राभिषेक आदि गव्य पदार्थों से ही करें, और यथा साध्य जितने भी संस्कार हो सकते हो उन संस्कारों को हम अवश्य अपनावें। और अपने जीवन में वैसे तो 16 संस्कार में कम से कम 16 गाय तो प्रत्येक व्यक्ति को देनी ही चाहिए। 16 गाय तो पक्की हैं, रजिस्टर्ड हैं। 16 संस्कार कम से कम है, 16 संस्कार के नाम पर 16 गोदान तो होना ही चाहिए। लेकिन चलो उतना न कर सको तो एक गाय का विधि पूर्वक दान प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को करना ही चाहिए, क्योंकि वैतरणी से पार हमें गाय करती है। गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। तो आज गो महिमा का शुभारंभ एक महान ब्रह्मलीन संत की वाणी से हमने किया। ऐसे ही ठाकुर जी जब जब जो प्रेरणा करेंगे तो एक एक दो दो बात हम गो महिमा की कहेंगे। समय की सार्थकता इसी में है। अब देखिए हम लगभग 4:30 बजे हमने शुरू कर दिया था और अब 5:20 हो रहे हैं, तो अब हम विनय पत्रिका का शुभारंभ कर रहे हैं। अभी हमारा मन नहीं भरा, जब गाय की चर्चा करने लग जाते हैं तो मन फिर भरता ही नहीं, ये कमजोरी है हमारी। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। स्वामी शुद्धानंद जी यहाँ आकर विराजे, कुर्सी लगा दो स्वामी जी के लिए। अच्छा जाना है, गाड़ी आएगी तब उठ जाना, कोई बात नहीं। अरे नहीं, यहीं से निकले, हमें कोई विक्षेप नहीं, आप तो यहीं आ जाओ। पद संख्या 136। जीव जब ते जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, वहां नीचे ठंडा है, आगे आगे बढ़ाओ कुर्सी। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो, मायावस स्वरूप विसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। पायो जो दारुण दुसह दुख सुख लेस सपन हूँ नहीं मिलो, भव शूल शोक अनेक जेहि तेहि पंथ तू हठी हठी चल्यो। बहु जोनि जन्म जरा विपति मति मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचारु लख पायो कहीं। आनंद सिंधु मध्य तब वासा बिनु जाने कस मरसि पियासा, मृग भ्रमवारी सत्य जिय जानी तह तू मगन भयो सुखवानी। तह मगन मज्जसि पान करि त्रय काल जल नाही जहां, निज सहज अनुभव रूप तब खल भूली अब आयो तहां। निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुखते परिहर्यो, नीकाज राज बिहाय नृप इव सपन कारागृह पर्यो। तें निज कर्म डोर दृढ़ कीनी अपने करनि गांठ गह दीनी, ताते परवस पर्यो अभागे ताफल गर्भवास दुख आगे। आगे अनेक समूह संस्कृत उदरगत जान्यो सू, सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे को। शोनित पुरीश जो मूत्र मल कृमि कर्दमावृत सोवई, कोमल शरीर गंभीर वेदन शीस धुनि धुनि रोवई। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गे निज जान्यो। इस छंद की चर्चा हमें करनी थी, श्रीमद् भागवत जी का पहला खंड ले आओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, तूने स्वयं अपने कर्मों की डोरी को अपने हाथ से ही बांधा है, और ऐसे नहीं बांधा कि खुल जाए, दृढ़ कीनी, बड़ी पक्की गांठ लगा दी है, तूने ही उलझाया है। भगवान बहुत ध्यान से सुने, न तो भगवान ने किसी को उलझाया और न उलझने के लिए हमें धरती पर भेजा। उलझे तो जन्म जन्मों से थे, हमको सुलझने के लिए भेजा है। बंधने के लिए मानव देह नहीं दिया है हमको, किसलिए दिया है? बंधने के लिए मानव देह नहीं दिया, छूटने के लिए मानव देह हमें प्रदान किया है। तो भगवान ने हमें छूटने के लिए मनुष्य शरीर दिया, हम बंधते चले जा रहे हैं, इसमें दोष किसका है? अपना दोष है। तैं निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी, अपने करने गांठ गही दीनी। तैने स्वयं ही कर्म की गांठ स्वयं लगाई है। देखो, आज जो कुछ शुभ अशुभ, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। क्योंकि निर्भीर दृष्टम ही भुज्यते। क्या है? निर्भीर दृष्टम ही भुज्यते। निर्भीः माने मनुष्यों के द्वारा, जीवों के द्वारा दृष्टम ही भुज्यते। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही उनको सब कुछ भोगना पड़ता है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम कर्म फल भोग के लिए पैदा हुए हैं। कुछ न कुछ कर्म पूर्व शरीरों से हमारे द्वारा ऐसे बने हैं जिसके फल भोग के लिए हमें वर्तमान जन्म मिला है। इसी को ऋणानुबंध भी कहते हैं। हमारा आपसे कुछ हिसाब किताब बकाया था, इसलिए हमारा आपका मिलना जुलना हुआ है। हिसाब किताब बकाया न होता तो क्यों मिलते? बाप बेटा का संबंध, नाती पोता का संबंध, माता बेटा का संबंध, भाई भाई का संबंध, मित्र का संबंध, संसार के सारे संबंध किसी न किसी ऋणानुबंध पूर्ति के ही द्योतक हैं। एक लड़का ऐसा जो खाने को भी मैया बाप से कुछ नहीं मांगता, सूखा सूखा कुछ भी खाने को दे तो बहुत संतुष्ट होकर खा लेता है। कपड़े भी फटे पुराने पहन लेता, कोई इच्छा नहीं करता कि नया कपड़ा लाओ। दिनों रात काम में लगा रहता है। ऊपर से डांट फटकार भी माता पिता की पड़े तो उसको भी प्रेम से सुन लेता, सह लेता और हाथ जोड़ के कहता कि गलती हो गई, क्षमा करो, अब प्रयास करेंगे न बने गलती, ऐसा भी कह देता है। और एक ऐसा है जो कहता है तुम भूखे मरो पर हमें तो रसगुल्ला खिलाओ, हमें पैदा किया है तो हमको तो जो कहेंगे सो खिलाना पड़ेगा, जो कहेंगे सो पहनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। न ठीक से पढ़े न लिखे और फिर बार बार बीमार भी पड़े, फिर इलाज भी कराओ, उसका काम किसी में नहीं आवे। और कई ऐसी संतान भी होती है कि संतान होने का सुख तो देती नहीं, उल्टे मैया बाप को किसी भयंकर संकट में, आर्थिक संकट में डाल के विदा भी हो जाते, पधार भी जाते हैं। कैंसर हो गया, यूं हो गया, त्यों हो गया, मकान बिक गया, जमीन बिक गई, बच्चों के पढ़ाने में हमने देखा है, मकान बिक गया, जमीन बिक गई, संपत्ति बिक गई, बच्चे नालायक निकल गए। ये क्या है? बड़ा बुरा किया बेटे ने बाप के साथ, बुरा बिल्कुल नहीं किया, बाप ने ऐसा ही व्यवहार कभी उसके साथ, वो बेटा बाप बना होगा, ये बेटा बना होगा, ऐसा कुछ कर्जा खाया होगा बाप ने, उस कर्ज को उतारने के लिए वो बेटा, बेटा थोड़ी आया, वो अपना कर्ज लेने आया है। तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज के जितना होता था, जितना परेशान उसको किया था उस जन्म में, उससे मैं ब्याज के उतना, उससे ज्यादा परेशान करके वो चल पड़ता है। राजस्थान में रतनगढ़ है, जहां श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जन्म हुआ था, उसी क्षेत्र के कोई महानुभाव रहे, व्यापार के लिए कलकत्ते गए, अंग्रेजी शासन था, रुई का काम करना चाहते थे, वहां एक बंगाली युवक मिला, वो भी काम करना चाहता था, दोनों की मित्रता हो गई, दोनों ने पूंजी एक साथ मिला दी और काम पूरा करना था बंगाली युवक को, क्यों वहीं का था, व्यापार कलकत्ते में करना था। बंगाली युवक कुछ सरल प्रकृति का था, उसने अपना पैसा और सेठ जी का पैसा दोनों एक ही व्यक्ति के पास, सेठ जी के पास रख दिया। पैसा आने से बुद्धि बिगड़ी और उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि ये तो सीधा आदमी है, कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं पैसे की, कोई पक्के में तो है नहीं, सब कच्चे में है, मुंह जवानी विश्वास के ऊपर, तो ये युवक यदि हमारे रास्ते से हट जाए तो फिर बराबरी की पार्टनरी क्यों, हम सारा पैसा भी, व्यापार भी अकेले ही करेंगे और फायदा होगा वो भी अकेले कोई होगा, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा। इस दृष्टि से उस व्यक्ति ने योजना बना ली और खड़गपुर व्यापार के सिलसिले में गए थे। खड़गपुर एक जगह है, बड़ा जंक्शन है, खड़गपुर उड़ीसा का है ना, बंगाल का, बंगाल का। ये घटना गीता प्रेस के अंक में छपी हुई है। तो खड़गपुर पहुंच करके स्टेशन जंक्शन के एक भजिया पकोड़ा बेचने वाले के साथ, समोसा भजिया पकोड़ा वगैरह बेचते हैं ना, उसे उसके साथ उस व्यक्ति ने बातचीत कर ली और उस बंगाली युवक को लेकर के आया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे इनका बहुत पुराना प्रेम है और बोले नहीं नहीं आज तो आपको हमारे घर पे ही, नीचे बहुत ठंडा है, इधर आ जाओ, तुम लोग आगे बढ़ जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ो, तो सुन लो ये बात बहुत महत्व की है, मूल अच्छी बात है, बहुत काम देने वाली बात है। तो उस व्यक्ति ने षड्यंत्र किया, और उस खोमचे वाले के यहाँ रात्रि को विश्राम किया और कुछ जहरीला भोजन उस बंगाली युवक को करा दिया गया, उससे वो मर गया। रात्रि को उसके शरीर को इन दोनों ने मिलकर के अर्धरात्रि में उसको गटर का ढक्कन खोल करके गटर में उसके शरीर को डाल दिया। कुछ पैसे थे, हिसाब किताब था ना कि इतने पैसे में मर्डर तय, उतने पैसे उस व्यक्ति को मिल गए। ये चला आया, अब कलकत्ते से हट गया, अपने ही क्षेत्र में राजस्थान में ही रुई का धंधा कर लिया। खूब दिन दोनी रात चौगनी उन्नति होने लगी। पहले हालत खराब थी, खूब व्यापार में धन आया, और पहले कोई संतान भी नहीं थी, एक सुंदर पुत्र भी हो गया। मनुष्य सोचता है कि हमने तो पाप किया, उसको कोई देखता तो है नहीं, लेकिन भगवान की आंखें तो सब जगह हैं, हैं? आज आपने बीज बोया तो आज ही फल थोड़ी लगेगा, समय से फल आएगा। लोग कहते देखो कितने अच्छे आदमी हैं, कितनी इनकी उन्नति हो रही है, लड़का भी हो गया, संतानहीन थे, लड़का बढ़ने लग गया, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लड़का, गुणवान लड़का, लड़के के जन्म उत्सव में खूब पैसा खर्च किया और लड़का पढ़ा भी ठीक से। उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे, 16 साल के लड़के का विवाह पक्का हो गया, विवाह हो गया और विवाह करके लौटे थे, खूब खर्च किया विवाह में। अभी कंगन नहीं खुल पाए कि बच्चा अकस्मात बीमार पड़ा रास्ते में ही, और बच्चा कोमा में चला गया। बड़े आदमी थे, उतने अच्छे चिकित्सा के साधन नहीं थे, अंग्रेजी शासन की बात है, फिर भी अपनी सामर्थ्य भर जहां जहां वो ले जा सकता था सब जगह ले गया। बच्चा होश में नहीं आया, धीरे धीरे शरीर सूखने लग गया, नलियों के सहारे कब तक जीवित रहे। अंत में घर ले आए उसके शरीर को, सारा व्यापार खत्म हो गया, कर्ज हो गया, कुछ जमीन जायदाद भी बिक गई। ऐसे बुरे दिन आए कि लक्ष्मी कहां भाग गई पता नहीं चला, नाते रिश्तेदार भी किनारे हो गए। अरे भूली भैया, हमने तो जो इसको संकट में दिया वो भी वापस आएगा कि नहीं इसका कोई पता नहीं, सब किनारे हो गए। और वो बहू, उसके कंगन नहीं खुले थे, अभी कंगन कैसे खुले, बच्चा दूल्हा तो बेहोश है, होश में नहीं आया। अच्छे वैद्य बुलाए गए, वैद्य ने नाड़ी देखी, वैद्य ने कहा कि अब ये मुश्किल से घंटा डेढ़ घंटे तक ही जीवित रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और वैद्य कह के चला गया, बोले अब बस राम राम करो तुम लोग, अब इसको बचाया नहीं जा सकता। सब घर के लोग बैठ के रो रहे थे, मैया, बाप और बहू, जिसके अभी कंगन भी नहीं खोले थे। अकस्मात अर्धरात्रि के समय उस लड़के के शरीर में चेतना आई और वो उठ के बैठ गया। आश्चर्यजनक घटना, उठ के बैठ गया। अब तो बड़ा हर्ष हुआ कि क्या हुआ, ये तो बैठ गया, शरीर हड्डियों का ढांचा जैसा हो गया था। पिता ने शरीर पर हाथ फिराकर बेटा कैसे, एक धक्का दिया उसने, एक खबरदार मुझे छुआ तो तू मुझे पहचानता नहीं। मैं वही बंगाली युवक हूं जिसको तुमने जहर देके मारा था, मैंने अपना सारा पैसा मैं चक्रवृद्धि ब्याज के वसूल लिया है, केवल 400 रुपए बकाए हैं, वो भी मैं मरूंगा ना तो मेरी अंत्येष्टि में भोज भंडारे में उतना खर्च तो हो ही जाएगा, और उतना खर्च भी नहीं करेगा तो उसको भी छोड़ूंगा नहीं, वसूलूंगा जरूर। अब वो बोला कि क्या बोल रहे हो तुम्हारी, बोले मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, तिथि तारीख वार सारी बात उसने बता दी। अब तक उसकी घरवाली को भी पता नहीं था कि ये ऐसा करके आए। उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं सोचता था कि कोई देखने वाला नहीं, पर परमात्मा की आंख सब जगह है, आज ये पता चल गया, और अपने कर्म का परिणाम सबको भोगना पड़ता है, ये बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन तुम एक बात जरूर बताओ, इस बनिया की बच्ची ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे इसे पति का सुख नहीं मिला, कंगन भी इसके नहीं खुले और तू मर रहा है? वो बोला, तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। ये वही खोमचे वाली की घरवाली है जिसने जहर मिलाकर मुझे भोजन कराया था। ये बिस्खला के मारने वाली है, अब जीवन भर विधवा का कष्ट ये भोगेगी, कहकर के मर गया। ये घटना सत्य घटना है जो गीता प्रेस में छपी हुई है। मनुष्य अपने कर्म से ही बंधता है, मनुष्य अपने कर्म से ही सुख दुख हानि लाभ सब कुछ सहन करता है, इसलिए परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता स्वीकार करते हुए ईश्वर सदा सर्वदा हमारी ओर नजर रख रहा है, इस सत्य को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचे ऐसा काम करने की बात तो क्या चले, मन में सोचना भी नहीं चाहिए। तो यदि हम अपने कर्म की गांठ, शास्त्री जी, यदि हम अपने कर्म की गांठ, यदि हम अपने कर्म की गांठ खोलना चाहते हैं तो एक तरफा निर्णय कर लें कि हमें नया कर्म का खाता नहीं खोलना है, मन से प्रतिशोध की भावना का सर्वथा त्याग कर दें। लोक व्यवहार में तो ये थोड़ा कठिन है, पर आध्यात्मिक पथ के लिए ये बहुत ऊंची बात है। जिसका जो भी हिसाब किताब है वो चुकती हो रहा है, उसको होने दो, हमें कर्म का नया खाता नहीं खोलना है। हमारा पैसा किसी ने मार लिया, बहुत अच्छा हुआ, किसी जन्म का हिसाब किताब चुकती हो गया, पर हम किसी का पैसा मारेंगे तो हम नया कर्म का खाता हमने खोल लिया। इसलिए एक तरफा सहन करने का व्रत ले ले, किसी के भी प्रति प्रतिशोध की भावना न रखे, बदला लेने की भावना पुनर्जन्म का कारण बनती है, इसलिए हमें बदला नहीं लेना है। किसी से बदला नहीं लेना है, सबको अपनी ओर से क्षमा कर देना है। भयंकर से भयंकर शत्रुता करने वालों को भी क्षमा कर देना है, सब पर दया करना है, सब पर करुणा करनी है, सब पर कृपा करनी है, स्वयं कष्ट सहकर भी किसी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी है, दूसरे को कष्ट नहीं देना है, अकारण हमें कष्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है वह अकारण नहीं है, सकारण है। जिस व्यक्ति के द्वारा हमें पीड़ा मिल रही है अवश्य किसी न किसी जन्म में उस व्यक्ति को हमने पीड़ा पहुंचाई होगी। हिसाब किताब पूरा हो गया, हमारा हिसाब किताब चुक गया, इसमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। आपका कर्ज उतर जाए तो आपको दुख होता है कि प्रसन्नता क्या होती है? हमारा कर्ज उतर गया, इससे हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, पीड़ा का कोई काम ही नहीं। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, तें निज कर्म दोर दृढ़ कीनी। बदला लेने की भावना, प्रतिशोध की भावना ये रख करके मैं छोड़ूंगा नहीं, सात जन्म तक नहीं छोड़ूंगा, इस तरह का बैर बांध करके तूने हठपूर्वक कर्म की गांठ को बांध लिया है। किसी के साथ राग पूर्वक बांध लिया, किसी के पूर्वक किसी के साथ द्वेष पूर्वक बांध लिया, किसी व्यक्ति के इतने राग में फंस गया कि सैकड़ों जन्म तक साथ मरने की और साथ जीने की कसम खा ली। क्या क्या कहते लो, साथ मरेंगे साथ जिएंगे, जाने क्या क्या करेंगे साथ में, और सब झूठ बोलते हैं। कोई साथ मरता नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं मरता है, न कोई किसी के साथ जीता है। पर अज्ञानी जीव शपथ खा लेता है कि हम साथ मरेंगे साथ जिएंगे। तो कभी राग पूर्वक और कभी द्वेष पूर्वक, तब हमें करना क्या चाहिए? संसार में रहें, संसार से व्यवहार करें, पर हमें करना क्या चाहिए? तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। भगवान से ममता, संसार में सभी प्राणियों के प्रति समता का व्यवहार, भगवान के प्रति ममता। ममता का अर्थ मेरे हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे सर्वस्व भगवान हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। तुलसी ममता राम सो, मान लो राम जी में ममता न हो पावे, श्री कृष्ण में ममता न हो पावे, तो राम कृष्ण के ही प्रतीक, उनके ही स्वरूप श्री सद्गुरु भगवान हैं, सद्गुरु भगवान के ही स्वरूप संत भगवान हैं, संत सद्गुरु में ममता, वो भी भगवान में ममता है। क्योंकि संत सद्गुरु में की गई ममता वो सीधे भगवान से जुड़ जाती है। हमारी ममता पूज्य सद्गुरुदेव भगवान में है, और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की ममता श्री रघुनाथ जी में है, तो हमारी ममता का संबंध कहाँ जुड़ गया? भगवान से जुड़ गया। हमारी ममता गुरुजी में, गुरुजी की ममता भगवान में, तो हमारी ममता श्रृंखला संबंध से किससे जुड़ गई? भगवान से जुड़ गई। इसलिए मलुकदासी ने कहा, इन संतन के मोहते मिली हैं रघुराई। अब यहां एक विशेष बात है, हम कैसे माने कि भगवान में हमारी ममता है? हम कैसे माने कि गुरुजी में हमारी ममता है। यदि हमारे व्यवहार में समता आ गई है तो ही माना जाएगा कि गुरु गोविंद में ममता हुई है। गुरु गोविंद में ममता होगी तो व्यवहार में समता अपने आप आवेगी। अब हम झूठ बोलते हैं कि गुरु गोविंद में हमारी ममता, व्यवहार में तो समता है नहीं। व्यवहार में समता नहीं तो गुरु गोविंद में ममता भी नहीं। हम तो झूठ बोलने का ही ठेका ले रखा है तो भगवान में हमारी ममता है, व्यवहार में हमारी समता है, ये भी हमने घोषणा कर दी। चलो व्यवहार में समता है ये कैसे समझा जाए। यदि किसी के प्रति राग और किसी के भी प्रति हमारे मन में द्वेष बुद्धि ना आवे, न किसी के दोष का विचार आवे, न किसी के गुण का विचार आवे, तो हमारे व्यवहार में समता है। यदि ऐसा नहीं है तो हमारे व्यवहार में समता नहीं है। ये है उसकी प्रक्रिया, ये है उसकी पद्धति। तो तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। इस प्रकार की पद्धति से दास भव सागर से पार उतर जाते हैं। स्वामी जी सहन करने का एक तरफा व्रत लेने को भी थोड़ा परिष्कृत करना पड़ेगा, इसका परिष्कार करना पड़ेगा, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। वेद लक्षणा गाय के ऊपर कोई कसाई प्रहार कर रहा है तुम्हारी आंखों के सामने और तुम कहने लग जाओ कि राग न रोष न दोष दुख, ये सहन करने वाली बात हमारे लिए है, हमारे ऊपर कोई हम सहन करें, हमारा पूर्व का उसका कोई कर्म का खाता खत्म हो रहा है। पर गाय पर, ब्राह्मण पर, संत पर, अवला स्त्री पर कोई दुष्ट अत्याचार कर रहा है और उस आर्त व्यक्ति की करुण पुकार सुनकर बचाओ बचाओ, और हम दौड़ कर नहीं जाते हैं, उस आतताई उस दुष्ट से उसको बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, और मेरे सामने वह व्यक्ति वह जीव मारा जाता है तो उसकी हिंसा का पाप भी हमें भोगना पड़ेगा। भले ही वह मर जाए, उसकी मृत्यु ही ऐसी लिखी हुई उस प्राणी की, किंतु उसको बचाने का भाव लेकर हम लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएं। हम गाय को नहीं बचा सके पर गाय को बचाने के प्रयास में हमारे प्राण चले गए तो गाय भले ही न बचे, कसाई उसको मार दे, पर गोरक्षा का पुण्य हमें मिलेगा और मेरे जीवन के सारे पाप भस्म हो जाएंगे, हमको भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए ये सहन करने वाली बात नहीं। ऐसा न होता तो सुनिचैव सुपा केचौ पंडितास् समदर्शिनः समलोष्टास्म कांचनः इत्यादि पवित्र वाक्यों का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त नहीं करते। गीता जैसे दिव्य शास्त्र का उपदेश देने के बाद अर्जुन को भगवान ने युद्ध में लगा दिया। तब तक पीछे ही पड़े रहे, उपदेश देते रहे, जब तक अर्जुन ने यह नहीं कहा करिष्ये वचनं तव। पहले कहा था नयोत्स्य इति मे मति, ही मेरी बुद्धि में पक्की बात हो गई, नयोत्स्य मैं लड़ूंगा ही नहीं। अब क्या कह रहे हैं, करिष्ये वचनं तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और अर्जुन ने जो गीता के उपदेश के पहले गांडीव रख दिया था उस गांडी पर प्रत्यंचा चढ़ाई और गीता श्रवण के बाद गांडीव धारण किया। क्यों गांडीव धारण किया? इसलिए गांडीव धारण किया कि उन कौरवों ने, उन दुष्टों ने एक महान सती नारी पर, एक महान भगवत भक्ता पर, एक राज महिषि पर, एक अवला पर भयंकर अत्याचार किया था। आज की घटना नहीं है, 100, 200, 500 साल पुरानी घटना नहीं है, 5,500 साल पुरानी घटना है। महासती द्रौपदी का जो तिरस्कार कौरवों की सभा में हुआ था, भरी सभा में जो उसकी साड़ी खींची गई, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, उसका दंड उन दुष्टों को मिलना ही चाहिए था। और भगवान ने उसके लिए अर्जुन को प्रेरित किया और अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। अब ध्यान में आई बात, यह कर्म का खाता खोलना नहीं है। अब सीमा पर खड़ा सिपाही फौजी, वो कहे भैया हम तो कथा सुन के आए महाराज जी की, कर्म का नया खाता नहीं खोलना। चीन से पाकिस्तान से गोली आवे तो गोली खा लेनी है, गोली मारनी नहीं है। तब क्या होगा देश का? श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, अमर कंटक धाम की जय, जय जय श्री राधे। ठीक, तो वहां व्यक्तिगत कोई राग द्वेष सिपाही सैनिक का नहीं है, राष्ट्र की सीमाओं को, मातृभूमि की आन बान शान को अपने प्राणों का बलिदान करके भी बचाना एक सैनिक का, सिपाही का धर्म है। वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? यदि युद्ध लड़ते लड़ते उसने वीरगति प्राप्त की है, पीठ पर गोली नहीं खाई, सीने पर गोली खाई है, तो गीता जी में लिखा है योग युक्त ज्ञान युक्त सन्यासी जैसे सूर्यमंडल का भेदन करके मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसे ही सिपाही सैनिक भी अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्यमंडल का भेदन करके भगवान के धाम को प्राप्त करता है, सूर्यमंडल का भेदन करके जाता है। इसलिए हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अहिंसा का अर्थ भी समझना पड़ेगा। पुत्र अशास्त्रीय कर्म में लगा है, मनमाना उत्पटांग काम कर रहा है, और पिताजी कहें अहिंसा परमो धर्म, इसको फटकारेंगे तो उसको पीड़ा होगी, इसको थप्पड़ मारेंगे तो उसको दुख होगा। ये पिता अपने धर्म से च्युत हो रहा है, पुत्र को समझाना चाहिए, न समझावे तो उसको अनुशासित भी करना चाहिए। अब गुरुजी ने फटकारा क्यों, गुरुजी ने मारा क्यों? अरे गुरुजी की मार फटकार सहन कर लोगे तो जमराज की मार से बच जाओगे। वो जमराज की मार तो इतनी भयंकर है कि ये गुरुजी की मार उसके सामने कुछ नहीं है। पर ये सब काम करना है राग द्वेष से विमुक्त होकर के, धर्म पालन की दृष्टि से, कर्तव्य कर्म पालन की दृष्टि से करना है। जज मौत की सजा सुना देता है केस के आधार पर। उसको यमलोक में जाकर पाप नहीं भोगना पड़ता कि अमुक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई, अब इसको तो फांसी की सजा सुनाई तो इसको उस व्यक्ति की हत्या का पाप भोगना पड़े, बिल्कुल नहीं। यदि वह अपराधी है और जज रिश्वत खा करके उसको छुड़वा देता है, उसको उचित दंड नहीं देता, तो जरूर भोगना पड़ेगा उसको नरक में जाकर के। लेकिन यदि अपराधी को मृत्युदंड मिलना चाहिए और जजमेंट करता है कि हाँ इसको फांसी दी जाए, तो उसको पुण्य होगा, उसको पाप नहीं होगा। क्योंकि उस व्यक्ति का उस व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है, न तो उसके प्रति राग है न उसके प्रति द्वेष है। आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं, वो अपराध माना जाएगा। हाँ, ऐसे भी इतिहास हैं कि न्यायाधीश को ये पता चला कि मेरे द्वारा अन्याय होने जा रहा है, वो जान गया कि ये इस प्रकार का कांड बनाया गया है कि मैं अन्याय करूं ही, तो ऐसे भी इतिहास हमारे देश में आए हैं कि उसके पहले ही जज ने अपना इस्तीफा दे दिया, बोले भैया और किसी से फैसला कराओ, हम ये नहीं कर सकते। कांड का नाम हम नहीं लेंगे, बिहार प्रदेश की घटना है। एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी ने प्रदेश के पुलिस महकमे के सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी बोलते हैं, तो उनका एक संदेश मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार के जो मुखिया हैं वो मेरे ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री, वो दबाव बने हुए हैं कि इस तरह की तुमको रिपोर्ट बनानी है, किसी पक्ष का दोष है लेकिन उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए वो दबाव देने के लिए ऐसा करना पड़ेगा तुमको। मैं क्या करूं, मैं बहुत संकट में हूं। एक तरफ सत्य है और एक तरफ नौकरी है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको कहा कि व्यवहारिक बातें हैं, इसमें हमारा कोई विवेक भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, आप हमसे बड़े भी हो, बुद्धिमान विद्वान पढ़े लिखे सब प्रकार से बड़े हो, हम क्या आपको सलाह देंगे, व्यवहारिक बात है, जैसा उचित हो वैसा आप करिए। बोले नहीं नहीं नहीं, हम आपसे आप जो कहोगे सो ही हम करेंगे। जब ज्यादा आग्रह किया तो मैंने कहा कि यदि हमसे पूछो, जहां सत्य है वहीं धर्म है, और जहां सत्य है जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, तो यदि तुम श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ना चाहते हो तो नौकरी की परवाह नहीं करनी चाहिए, फिर सत्य का ही पालन करना चाहिए। बोले ठीक, साफ दो टूक शब्दों में कह दिया कि हम नहीं कर सकते। उनको तो कराना था, उन्होंने पद से दूसरे विभाग बदल दिया, जिस विभाग में काम होना था उस इतना ही तो कर सकते, और तो नौकरी से तो निकाल नहीं सकते बिना अपराध के, विभाग बदल दिया। उस विभाग में थोड़े पावर कम थे, वो कोई बात नहीं, पावर कितने दिन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पावर भी सदा रहने वाले नहीं है, क्योंकि शरीर सबके नाशवान है, तो पावर किसका रहेगा? भैया पावर तो राम जी का ही रहेगा, वो कभी मिटने वाला नहीं, बाकी तो सबके पावर बनने बिगड़ने वाले हैं। उसका दिव्य परिणाम हुआ कि उन महानुभाव को ब्रजवास मिला, संतों की शरणागति मिली, भजन में, संत सेवा, गौ सेवा में उनकी प्रवृत्ति हुई। इसलिए हमें डंके की चोट पर धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए। किसी से डरने की क्या आवश्यकता है? तो हमने अपने ही ढुलमुल पने से, अपने ही राग द्वेष से, अपने ही आग्रह दुराग्रह से, अपने ही अहमता से और शरीर संसार की ममता से अपने कर्म की गांठ को पक्की करके लगाया है। भगवान ने नहीं, स्वयं हमने कर्म की गांठ बांधी है। हम बदला लेने की भावना का त्याग कर दें, प्रतिशोध की भावना का त्याग कर दें, भगवान के प्रति ममता, संसार में सबके प्रति समता का भाव, न राग न रोष न गुण दोष का विचार, और इस प्रकार से बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जिए, तो यह जन्म अंतिम जन्म होगा, यह शरीर अंतिम शरीर होगा और इसी से काम बन जाएगा। इसलिए कहा, ते निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी, अपने करन गांठ गही दीनी। तूने अपने हाथ से ही कर्म की गांठ लगाई है। ताते परवस पर्यो अभागे, ताफल गर्भ बास दुख आगे। उसी का परिणाम हुआ कि उन कर्मों के अधीन होकर, परवस होकर के तुम्हें इस दुखप्रद संसृति के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ा। इसी कर्मों के फल का, फलभोग का दुष्परिणाम हुआ कि तापल गर्भवास दुख आगे। उसका परिणाम हुआ कि तुमको गर्भ में जाना पड़ा। बोले कोई बात नहीं, गर्भ में जाना कोई खराब थोड़ी है। आज प्रातःकाल धूनी में जब हम बैठे थे तो गंगादास का स्वभाव है कुछ न कुछ बोलते रहना, वो बोल रहे थे। अब हम तो नियम कर रहे थे इसलिए हम तो उत्तर नहीं दे सकते थे, लेकिन प्रश्न उनका बहुत अच्छा था, उत्तर देने योग्य था। वो ये कह रहे थे कि कोई वहां जाकर लौट के हाल बताता नहीं है वहां का। कोई ऐसा हो गए कि देख के आ गए, कहे हाँ हम आंखों से देख के आए, ऐसा नरक है, ऐसा स्वर्ग है, तो यहाँ विश्वास हो फिर लोगों को बतावे। जैसे आंखों देखा हल सुनाया जाता है, तब तो आदमी को शिक्षा मिले। और याद किसी को रहती नहीं कि हम स्वर्ग से आए कि नरक से आए, क्या भोगा था, पेट में क्या कह के आए, किसी को याद तो रहता नहीं। और याद रहता नहीं इसलिए सब भूल जाते हैं, फिर लगता है कि कहीं सब कल्पना से तो नहीं लिख दिया। इतना विस्तार से उन्होंने नहीं कहा, उनके कहने का आशय यही था। तब इसका उत्तर क्या है? उत्तर ये है अच्छा एक बात बताओ, आप हमें प्रामाणिक मानते हैं कि अप्रामाणिक हैं? यदि आप हमें प्रामाणिक मानते हैं और हम आपको कहें कि गिरिराज जी ऐसे हैं, हम दर्शन करके आए हैं, दान घाटी में ऐसा दर्शन है, आन्योर में ऐसा है, गोविंद कुंड ऐसा है, अप्सरा कुंड ऐसा है, पूछरे के लोठा बाबा ऐसे हैं, जतिपुरा मुखारविंद ऐसा है, बिल्छू कुंड ऐसा है, हरदेव जी का दर्शन ऐसा है, श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड ऐसा है, नारद कुंड कुसुम सरोवर चंद्र सरोवर ऐसा है, सूर श्याम गोशाला ऐसी है, हम आपको वर्णन करके सुना में, आपने नहीं देखा पर आप हमें प्रामाणिक मानते हैं, तो आपने भले ही न देखा हो पर हमको प्रामाणिक मानने के कारण हमारी बात पर आप भरोसा करेंगे कि नहीं। यदि भरोसा नहीं करते हैं तो आप हमको प्रामाणिक नहीं मानते। हम सबके लिए भगवान व्यास वाल्मीकि की प्रभृति ऋषियों से अधिक कोई प्रामाणिक नहीं है, और वे प्रामाणिक ऋषि इतिहास और पुराण के माध्यम से कर्म विपाक का वर्णन कर रहे हैं, स्वर्ग नरक का वर्णन कर रहे हैं, तो हमें उस बात पर ऐसे ही विश्वास करना चाहिए जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को राष्ट्रीय उत्सव होते हैं और रेडियो में आंखों देखा हाल प्रसारित होता है और आप सुनते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं। आप तो देखते तो नहीं है, केवल रेडियो पर सुनते हैं, पर आप विश्वास करते हैं कि नहीं कि ऐसा ऐसा वहां हो रहा है। ऐसे ही जब इन मनुष्यों पर आप विश्वास करते हैं तो व्यास वाल्मीकि नारद शुक सनकादि पर अविश्वास कैसे हम लोग कर सकते हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है उसे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। अब एक और प्रश्न है, ऐसा झमेला भगवान ने डाला ही क्यों? अरे खुद ही याद रहती तो ज्यादा अच्छा होता। ज्यादा अच्छा नहीं, आदमी मर जाता, दिमाग फट जाता उसका, पागल हो जाता। यह जीव स्वर्ग नरक की यातना भूल जाता है, यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। उस कष्ट की अनुभूति इसको होने लग जाए, मर जाएगा, पागल हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा उसका। इसलिए भगवान बड़ी करुणा करते हैं जो भुला देते हैं। संसार की दृष्टि में जिसको हम लोग पागल कहते हैं वो पागल नहीं होता है, उसकी बुद्धि ज्यादा काम करने लग जाती है, ज्यादा ही सोचने लग जाता है, लोग कहते पागल हो गए। और सैकड़ों जन्मों की याद व्यक्ति को आने लग जाए तो क्या स्थिति होगी? इस जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं वो तो चित्त को शांत नहीं होने दे रही हैं, चित्त को चंचलता से मुक्त नहीं होने दे रही हैं, और सैकड़ों हजारों जन्मों की याद हमको बनी रह जाए तो ठाकुर जी की याद कब करेंगे, भजन कब करेंगे? इसलिए संसार की घटनाएं हमें भूल गई हैं, पिछले जन्मों की बातें हमें भूल गई हैं, ये भगवान की कृपा है। एक और भगवान कृपा करते हैं कि हमारा मानसिक संतुलन न बिगड़ जाए, इसके लिए हमको भुला देते हैं, और दूसरी ओर गर्भ में जो हमने प्रतिज्ञा की है वो हम भूल न जाएं, इसके लिए भगवान हमें बारंबार संतों की वाणियों के माध्यम से, संतों की वाणियों के माध्यम से भगवान बार बार हमको याद भी दिलाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान कितनी कृपा करते हैं, ये कृपा भगवान की सदा सर्वदा सभी जीवों पर बनी रहती है। और इस कृपा में भगवान किसी भी प्राणी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतते हैं। न किसी जाति का भेद है, न किसी मत पंथ का भेद है। ये कृपा भगवान की सभी जीवों पर एक जैसी बनी रहती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए मैं निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी, अपने करण गांठ गहि दीनी, ताते परवस पर्यो अभागे, ताफल गर्भ बास दुख आगे, ताफल गर्भ बास दुख आगे। उसका परिणाम है कि गर्भ का दुख भोगना पड़ेगा। गर्भ में आगे अनेक समूह संस्कृत, उदरगत जान्यो सुई। गर्भ में जब जीव होता है उसे अपने सैकड़ों जन्मों की याद आने लग जाती है। फिर वह रोता है, बार बार कहता कि प्रभु अमुक जन्म में हमने अमुक भूल कर दी, उस भूल के कारण हमारा वह जन्म भी व्यर्थ चला गया। पर हे नाथ, मैंने करोड़ों बार भूल की और आपने करोड़ों बार क्षमा किया। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही फिर झूठे लोगों के संबंधों में अटक भटक गया और फिर स्थिति ये हुई कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल परमात्मा प्रभु मेरे हैं, इस बात को मैं भूल गया। शरीर संसार का संबंध अनित्य है, उस अनित्य को नित्य मान बैठा, और जीवात्मा परमात्मा का संबंध नित्य है, उस नित्य को भुला दिया और अनित्य को नित्य मानकर व्यवहार किया। उसी का दुष्परिणाम पिछले जन्मों में भोगा और इस जन्म में भी भोग रहा हूं। जब शरीर नहीं मिला था उसके पहले भी कोई व्यवस्था थी, और जब शरीर नहीं रह जाएगा उसके बाद भी किसी न किसी व्यवस्था में जाना पड़ेगा। तो शरीर मिलने के पहले, बहुत ध्यान से सुने, शरीर मिलने के पहले जो अवस्था व्यवस्था थी उसमें हम पराधीन थे, लेकिन जन्म लेने के बाद हम अपने मरने के बाद की अवस्था और व्यवस्था दोनों को बदल सकते हैं। ध्यान में ही बात, अभी जन्म हो गया तो परतंत्र हैं, लेकिन मरने में परतंत्र नहीं है। मरकर उत्तम गति प्राप्त करने को हम सर्वथा स्वतंत्र हैं, यह अधिकार भगवान ने हमको दिया है। पैदा तो कर्म के अधीन हुए, लेकिन हम मृत्यु के क्षण में अपना परम कल्याण कर सकें, इसमें प्रत्येक जीव को भगवान ने स्वतंत्र रखा है। इससे हमें समझना चाहिए कि संसार का व्यवहार तब तक के लिए है जब तक के लिए शरीर है, पर जब शरीर नहीं मिला था तब भी हम राम जी के थे, शरीर नहीं रह जाएगा तो भी हम राम जी के ही रहेंगे, आज भी हम भगवान के ही हैं। भगवान से व्यवहार सदा सर्वदा का है और संसार से व्यवहार कितनी देर का है। सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार। मातु पिता भाई सुत बांधव, मातु पिता भाई सुत बांधव, अरुपुनी गृह की नारी, अरुपुनी गृह की नारी, सब कछु जीवत को व्यवहार। तन ते प्राण होत जब न्यारे, तन ते प्राण होत जब न्यारे, तेरत प्रेत पुकार आध घरी को नहीं राखे, आध घरी को नहीं राखे, घर ते देत निकार, सब कछु जीवत को व्यवहार। आशा मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह, मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह। मृग तृष्णा क्या है? मरुस्थल में सूर्य की किरणों से ऐसा लगता मानो बालू में सरोवर हो, जल हो, जल तो वहां होता नहीं, पर उसी जल की आशा में हिरण दौड़ते दौड़ते अपने प्राण त्याग देता है। ऐसे ही संसार में विषय का विषय रूपी जल मृग तृष्णा के जैसा जीव रूपी मृग को दिखाई पड़ता है, उसी में उसी से प्यास बुझाने के लिए दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देता है, लेकिन उसके हाथ लगता कुछ भी नहीं। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना यह, देखो हृदय विचार, कह नानक भज राम नाम नित, कह नानक भज राम नाम नित, जाते होत उधार, कह नानक भजु राम नाम नित, जाते होत उधार, सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को व्यवहार। तब क्या करें? तब हमें एक ही बात करनी है, भीतर से यह पक्का कर लेना है, शरीर संसार मेरे नहीं है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शरीर संसार व्यवहार के लिए मिले हैं, इनसे व्यवहार करना है, प्रेम प्रभु के चरणों में करना है। भीतर से पक्का निश्चय करना है, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भक्ति निज नाम दीजिए, दयाल अनुग्रह धारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। हे प्रभु, अपनी प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति हमें प्रदान कीजिए, आप अपना मधुराति मधुर दिव्य नाम हमें प्रदान कीजिए, आपके नाम का निरंतर मैं आश्रय लेकर के रहूं, हे दयाल आप इतनी ही कृपा कीजिए। सुमिरो चरण तिहारे प्रीतम, हृदय तुम्हारी आशा, सुमिरो चरण तिहारे प्रीतम, हृदय तिहारी आशा, संत जना पे करो बीनती, मन दर्शन को प्यासा, संत जना पे करो बीनती, मन दर्शन को प्यासा, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, बिछुरत मरण जीवन हरि मिलते, जन को दर्शन दीजे, नाम आधार नाम आधार, जीवन धन नानक, नाम आधार जीवन धन नानक, प्रभु मेरे कृपा कीजे, नाम आधार जीवन धन नानक, प्रभु मेरे कृपा कीजे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भक्ति निज नाम दीजिए, दयाल अनुग्रह धारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। आहा, इसलिए तैन जे कर्म डोरी दृढ़ कीनी, अपने करन गांठ गही दीनी, पाते परवस पर्यो अभागे, ताफल गर्भ बास दुख आगे, आगे अनेक समूह संस्कृत उदर गत जान्यो सू, सब याद बनी रही, सैकड़ों जन्मों की याद बनी रही, रो रो करके प्रार्थना की गई कि प्रभु एक बार और अवसर दे दीजिए, अब ऐसी भूल नहीं करूंगा। सिर हेठ ऊपर चरण, गर्भ में नीचे सिर ऊपर पैर ऐसे। सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे को। गर्भवास का संकट सबसे भारी संकट है। नरकों में जो पीड़ा होती ना उससे 100 गुनी पीड़ा गर्भ में होती जीव को। उस संकट से छूटने की प्रार्थना ये मन ही मन भगवान से करता है। उस संकट के समय इससे पूछने वाला कोई नहीं होता है। कौन पूछेगा? यहां आकर बहुत साफ सफाई दिखाता है, बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं बनाता है, लेकिन गर्भ में किस अवस्था में रहा विचार किया? शोणित पुरीष जो मूत्र मल, शोणित माने रक्त, पुरीष माने मल और मूत्र, ये सब जो गंदगी है इसमें गर्भ में छोटे छोटे कीड़े होते, गर्भ कीट कहते हैं उनको, इस कीचड़ से झिल्ली से लिपटा हुआ सना हुआ जीव नीचे सिर ऊपर पैर करके गर्भ में रहता है। गर्भ के कीड़े इसके कोमल शरीर को काटते हैं। गंभीर वेदन, उसको भयंकर वेदना होती है, कष्ट होता है। गर्भिणी माता का जी मिचलाता है, वो कोई खट्टी चीज खा लेती है, कोई नमकीन चीज खा लेती है, कुछ कई बार कुछ झाल मुड़ी जैसी कुछ मिर्चे वाली चीज भी, झाल लगने वाली तीखी चीज भी खा लेती है, क्योंकि माता को भी जी मिचलाता है तो कुछ ऐसी चीज खाने का मन करता है। उस समय उसके गर्भगत जीव को वैसी ही पीड़ा होती है जैसे किसी को घाव हो जाए जलने से, फफोला फूट जाए, और कितनी जलन होती है जले हुए का फफोला फूटने पर, उसमें मलहम की जगह कोई नमक डाल दे या मिर्चा डाल दे तो कैसा लगेगा? हमारी बात पे भरोसा ना हो तो कभी करके देख लेना, कैसा लगेगा। जब इतना शरीर मजबूत हो गया, इतनी आयु में ऐसा हम सहन नहीं कर सकते, तो गर्भ का जीव कितना कोमल होता है, उसको कैसा लगेगा। लेकिन वह कुछ नहीं कह सकता। कितने पापिष्ठ अभागे ऐसे हैं, ऐसे निरपराध जीव को जो बार बार प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं जन्म लेने के बाद अब भजन ही करूंगा, उस जीव को भजन का अवसर नहीं देते। उस गर्भ को अवैध ठहराकर उस गर्भगत जीव की नृशंस हत्या कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते उसके गर्भ में। आपने कभी देखा नहीं? अच्छा हुआ कि आपने नहीं देखा। गर्भगत गर्भस्थ शिशु को कैसी निर्दयता पूर्वक उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाले जाते हैं, इसको आप देख लो, आपको कुछ दिन तक भोजन अच्छा नहीं लगेगा, आप रोओगे उसके लिए। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, गर्भस्थ शिशुओं को बचाओ, भ्रूण हत्या के महापाप से बचो, इस बात के लिए पूज्य स्वामी जी बहुत प्रेरित करते थे, मैंने स्वयं उनके प्रवचन में सुना, रोते थे स्वामी जी, राम राम क्या कर रहे हो, वो जीव भजन करने को भगवत प्राप्ति को आया है, तुम उसकी हत्या कर रहे हो, क्या अपराध है उसका। अरे यदि तुमने अवैध रूप से उसको घर में स्थापित किया है तो ये कुकृत्य किया किसने, तुमने किया, उसको सजा क्यों दी जा रही है, अपराध तुम्हारा है, सजा उसको क्यों। अभी इसी वैशाख की घटना है, वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पूष माघ दसवां महीना चल रहा है, नौ महीना पुरानी घटना है। चित्रकूट जैसी पवित्र जगह में तीर्थ में जानकी नवमी के दिन रोड के सहारे एक नाली में भोर में सवेरे के समय वैशाख शुक्ल नवमी जानकी नवमी के दिन एक नाली में से कुछ रोने की आवाज आई और कुछ सुअर और कुत्ते लड़ रहे थे, तो पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर जी परम पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज उनके एक शिष्य उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र दास जी वो विद्यालय के एक दो कर्मचारियों के साथ जा रहे थे, सुबह भोर में घूमने का समय होता है, उन्होंने देखा तो ये कुत्ते और सुअर क्यों, और कोई रोने की आवाज है, तो वहां जाकर देखा तो एक नवजात बच्ची उस नाली में पड़ी थी। वो ठाकुर जी की कृपा ये थी, उस नाली में पानी नहीं था, वो सूखी थी और वो नाली इतनी सकरी थी कि कुत्ते का मुंह और सुअर का मुंह उसके भीतर नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो बच्ची बच गई। वे कुत्ते सुअर उसको खाना चाहते थे, उसको भगाया, भगा करके उस बच्ची को उठाया, तत्काल प्रशासन को सूचित किया और पूज्य जगतगुरु जी सक्रिय हुए और उस बच्ची को कलेक्टर के कलेक्टर आया, कलेक्टर ने लिया और सारा प्रशासन सक्रिय हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उस बच्ची के प्राण बचे, कहीं कोई किसी अंग में क्षत विक्षत नहीं हुई थी। उस बच्ची का जगतगुरु जी ने नाम रखा भूमिजा। क्या नाम रखा? भूमि से ही मिली, जानकी नौमी है, बोले हमको तो भूमिजा मिल गई। और पूरे प्रशासन ने गाजे बाजे से उसका जन्मोत्सव मनाया, कलेक्टर कमिश्नर एसपी सब बड़े बड़े नेता अधिकारी सब सम्मिलित हुए। अब उस बच्ची का पोषण कौन करे, तो किसी कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए सहृदय जिसको प्रशासन दे सके, तो रामचंद्र दास जी की जन्मदात्री माता, उसने कहा जगत गुरु जी मेरे ऊपर कृपा हो जाए तो मेरे पुत्र तो बाबा जी हो गया, एक पुत्र है, पुत्री मेरी कोई नहीं है, यदि आपकी अनुमति हो जाए तो मैं ब्राह्मणी हूँ, इसका पोषण कर लूंगी। जगत गुरु जी ने कहा कुछ दिन तो यहीं रखना पड़ेगा, बाद में घर ले जाओगे। तो उसका फोटो दिखाया, जगत गुरु जी के साथ छोटी बच्ची कैसे खेल रही है, आठ नौ महीने की बच्ची कैसे खेल रही है, और वो कैसे सुंदर सुंदर किशोरी जी के पद सुनाकर उसके साथ खेल रहे हैं श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। वैदेही और मैथिली कह करके अब जीव का कोई संस्कार था कि एक संत की दृष्टि पड़ गई और संतों का आश्रय मिल गया, पवित्र ब्राह्मण का परिवार मिल गया, नहीं तो उन दुष्टों ने तो, अब किसी ऐसे ही व्यक्ति की होगी वो संतति जिसको वो छिपाना चाहता था और हो गई पैदा तो नाली में पटक के चली गई। कितना भारी पाप है। इसलिए गर्भगत जीव की हत्या एक ऋषि की हत्या है, संत की हत्या है। क्या पता वह जीव कितना भजन करने वाला निकले। इसलिए गर्भ को नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पर ऐसे भी दुष्ट होते हैं कि उस निरपराध गर्भ को भी नष्ट कर देते हैं। सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे कोई को, सो नित पुरीस जो मूत्र मल कृमि करदमा व्रत सुरो सो भई, कोमल शरीर गंभीर वेदन शीस धुनि धुनि रो वई। सिर कूट कूट करके, माथा पीट पीट करके रोता है। और उस समय तू निज कर्म जाल जह घेरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो। कर्म के जाल ने तुझे घेरा, पर भगवान कितने करुणामय हैं। जिन लोगों को तूने बार बार अपना कहा, ये मेरी मैया, ये मेरे बाप, ये मेरे भैया, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरे मित्र, वे कोई काम नहीं आए कहीं के कहीं चले गए। पर इतनी भयंकर परिस्थिति में भी श्री ठाकुर जी ने तेरा संग नहीं छोड़ा है। उस भयंकर गर्भवास के काल में भी अंतर्यामी रूप से तेरे पास नहीं, तेरे में ही रहे, तेरे निरंतर निकट रहे। एक क्षण के लिए तुमको उन्होंने त्यागा नहीं। श्री हरि संग तजो नहीं तेरो, भगवान ने तेरा संग नहीं छोड़ा। भैया, जो हमारा कभी संग न छोड़े वही हमारा सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है, सच्चा हितैषी है, सच्चा प्रेमी है, अपना कहलाने के योग्य है। संसार का कोई भी संबंध सदा साथ नहीं रहता है। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। इस वैश्विक महामारी ने सब कुछ सिखा दिया है, दिखा दिया है। किसी की आंख हो तो आंख खोल के देख ले। ये महामारी ईमानदारी से जीव को भगवत शरणागत बनाकर भजन कराने के लिए आई है, लेकिन ये बात लोग समझते नहीं। सबने साथ छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया है? पास में नहीं जाते। पत्नी ने पति के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे अछूत के साथ भी कोई व्यवहार नहीं करता। एकमात्र पुत्र उसने अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दी, मोबाइल से देख लिया कि हाँ कोरोना सुरक्षा कर्मियों ने उसको जला दिया। हड्डी पसली तक नहीं मिली, राख तक नहीं मिली। आज भी कितने लोगों के संदेश आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। रुंगटा जी बता रहे थे कि जड़कोर में तमाम लोग पूछ रहे हैं, महाराज जी बहुत जोर देते हैं संस्कारों पर, उनका तो संस्कार ही नहीं हुआ, विदेश में मर गए, वहां मर गए, देखने तक को नहीं मिले, सूतक भी हम लोग नहीं मना पाए, कोई त्रयोदशा आदि भी नहीं कर पाए, अब क्या करें उनकी गति के लिए, लोग पूछ रहे हैं। उनका तो कोई कुछ कर्म ही नहीं हुआ। तो उसके लिए पुत्तलिका दाह का विधान है, कुश की उस व्यक्ति की पुत्तलिका मूर्ति बनाई जाती छोटी, और उसमें फिर प्रतिष्ठा की जाती है जीवात्मा की, फिर उसके संस्कार सारे किए जाते हैं, फिर 10 दिन का सूतक और वो सब 10 गात पिंडदान त्रयोदशा सब कुछ होता है, वैसा ही संपन्न होता है। जो करना चाहते हो किसी अच्छे अंत्येष्टि कर्म की विधि को ठीक से समझने वाले किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछ करके उन्हें अवश्य अपने निकट संबंधियों का और उनके उनके उद्धार का उपाय विधिवत अंत्येष्टि आदि करके जरूर उनको करा लेना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर ने पिंडदान श्राद्ध आदि के ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, उनमें भी सारे विधान दिए गए हैं, उनको भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति हुई, भगवान ने वहां भी तेरा संग नहीं छोड़ा। बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो, अनेक प्रकार से भगवान ने तेरा वहां प्रतिपालन किया। वहां तो कोई व्यवस्था नहीं थी, कैसे खाने पीने को मिलेगा, तेरा पोषण कैसे होगा। वहां भी भगवान ने नाल के माध्यम से माता के खाए हुए रस की और खाई हुई वस्तु की जो शक्ति है, जो तत्व है, वो कैसे उस बालक को प्राप्त होगा, इसकी व्यवस्था वहां भी भगवान ने कृपा पूर्वक बना दी। बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो, परम कृपाल ज्ञान तुहि दीनो। परम कृपालु भगवान ने तुझे ज्ञान दिया, लेकिन तुमने उस ज्ञान को आदर नहीं दिया, उस ज्ञान को भुला दिया और झूठे संबंधों में भूल गया। आप फिर वही प्रश्न कर सकते कि हमको तो भूल गया, सब भूल गया, तो उसी को याद दिलाने के लिए तो ये सब वेदादि शास्त्र हैं, ये सब ऋषि मुनि महात्मा आंखों देखा हाल ही तो सुना रहे हैं, कोई कल्पना थोड़ी है, अनुभूति ही सुना रहे हैं। इन्हें प्रामाणिक मानकर इनकी वचनों पर विश्वास करो और स्वीकार करो। झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, माया मोह में बांधी अड़ारा, मरण न काहू जाना। मृत्यु को भूल गया, झूठे नाते लोग भुलाना, माई कहे यह पूत हमारा, बहन कहे मेरो भाई, आप न मरे और कह रोवे, राम ठगोरी पाई। झूठे नाते लोग भुलाना, यह संसार धुआं को मंदिल, कौन भरोसा की जय, जैसे दूध काहू को देवा, को सपने में ले दीजे। पवन मेल के भीत बुलाया, पवन मेल के प्राणवायु भीतर डाल करके ये दीवाल बना दी, इसमें प्राणवायु डाल दी। कौन कहे घर मेरा, इस घर को मेरा मेरा कहने लग गया। कौन कहे घर मेरा, माया देखी मगन हुई बैठे, शरीर संसार परिवार की माया देखकर उसमें मगन हो गए। माया देखी मगन हुई बैठे, हरि का मरम नहेरा, धिया अरुपूत साह की पूंजी, खबर न काहू पाई। मांगत बार हसी मुही आवे, जब करते मचलाई। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, कितनी बार बेटा बेटी मिले फिर भी मांगते चले जा रहे हो, हमको बेटा दे दो, हमको बेटी दे दो। भगवान के चरणों में प्रेम हो ऐसा कभी नहीं मांगा, तुम्हारी मूर्खता को देखकर हमको हंसना आ रहा है, कह रहे देखो तो सही कैसा अभागा है। तीन लोक में एक मुरारी, तीन लोक में एक मुरारी, घर घर खेत लगाया। ये संसार की फसल उन्हीं की है। तीन लोक में एक मुरारी, घर घर खेत लगाया, काचे पाके सब फल तोरे, उसे ही कहा के माया। मालिक की इच्छा है, कच्चे तोड़ना चाहता कि पक्के तोड़ना चाहता है, तोड़ लिया, उसमें तुम रोना धोना क्या करते हो। जन दस मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पियाया। जन दस मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पियाया। कहत मलूक सुनो रे भोंदू, सो ठाकुर विसराया। नौ दस महीने तक गर्भ में पालन किया, गुप्त ही सारे खाने पीने की व्यवस्था की, ऐसे ठाकुर को तुमने भुला दिया। और झूठे नाते लोग भुलाना, माया मोह बांधी अड़ारा, मरम न काहू जाना। झूठे नाते लोग भुलाना, इसी बात को श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो, परम कृपालु ज्ञान तुहि दीन्हो। और जब तुझे ज्ञान दिया तब क्या हुआ, तुहि दियो ज्ञान विवेक, जन्म अनेक की तब सुधि भई। जब तुझे ज्ञान दे दिया, विवेक दे दिया, तो तुझे अनेक जन्मों की सुधि आ गई, सैकड़ों जन्मों की याद आने लग गई। और अब तू रोने लग गया और तूने प्रभु से प्रार्थना की, ते ही ईश की हो शरण, जाकी विषम माया गुणमयी। उस सर्वेश्वर परमेश्वर प्रभु की, सर्वशक्तिमान की मैं शरण में हूँ, जिनकी माया विषम है और त्रिगुणमयी माया है, ऐसी ऐसे भगवान की मैं शरण में हूँ। क्योंकि उन भगवान की प्रचंड माया ने, विषम माया ने ही, गुणमयी माया ने ही, यही किए जीव निकाय वस, जीव समूह को माया ने अपने अधीन कर रखा है। रसहीन दिन दिन अति नई, ये त्रिगुणमयी माया रसहीन है और नित्य नवीन है, दिन दिन नित्य नई है। हे प्रभु, इस माया से मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। सो करो बेगी संहार श्रीपति, हे श्रीपति जल्दी मेरी संहार कीजिए, अर्थात मुझे बचाइए। भगवान बोले, संहार कर तो रहे हैं और क्या करें, संहार करने के बाद भी कहते संहार करिए, क्या संहार कर रहे हैं। बोले विपत्ति मह जे ही मति दई, विपत्ति मह जे ही मति दई, इस विपत्ति में भी हमने तुम्हें ज्ञान दिया है, मति दी है, बुद्धि दी है, यह मेरी कृपा ही तो है, इस कृपा को तुम स्वीकार क्यों नहीं करते हो, और स्वीकार करके फिर भजन का निश्चय क्यों नहीं करते हो। इस कृपा को स्वीकार करो और भजन की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि विपत्ति मह जे ही मति दई, जिस परमात्मा ने इस भयंकर विपत्ति में हमें सद्बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, उन भगवान की हम शरण में हैं। अब जीव निश्चय कर रहा है, इस पद का पांचवा जो अंश है, पांचवा भाग, उसमें जीव कहता है पुनि बहुविधि गलान जिय मानी अब जग जाई भजो चक्रपाणी। अपने मन में ग्लानी करता है और कहता प्रभु अब की बार मौका मुझे दीजिए, अवसर दीजिए, अब मैं जन्म लूंगा तो उन्हीं का भजन करूंगा जिनके हाथ में चक्र है। अब जन जाए भजो चक्रपाणी। चक्रपाणी का भजन क्यों? चक्रपाणी कहने में भाव क्या है? चक्रपाणी कहने में भाव ये है जिसकी माया ने संसार चक्र चला रखा है उस चक्रधारी मायापति की ही शरणागति इस माया के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली है। चक्रधर की शरण में जाने पर ही माया के चक्र से मुक्ति मिलेगी, ये इसमें संकेत है। इसका तात्पर्य है कि यह चक्र भगवान का विशेष लक्षण है। जैसे वज्रहस्तो पुरंदरः, वज्र जो है इंद्र का लक्षण है। वज्रहस्तो पुरंदरः, वज्र इंद्र का लक्षण है। और तो सब है, विशेष उसकी बात है जिसके हाथ में वज्र हो वो इंद्र है। जिसके आस हाथ में दंड हो वो यमराज है, यमदंड। जिसके हाथ में वीणा हो वो सरस्वती है, विशेष लक्षण है। जिसके हाथ में त्रिशूल हो वो शिव है, भगवान शिव का प्रिय अस्त्र त्रिशूल है। इत्यादि प्रकार से ये विशिष्ट जो आयुध हैं वो विशेष विशेष देवताओं के प्रतीक हैं। पर चक्रधारी कहने से केवल और केवल भगवान रामकृष्ण नारायण का ही बोध होता है, क्योंकि चक्र उनका विशेष आयुध है। यद्यपि शंखम चक्र गदेशु चाप परिघान चूलम भुशुंडीम सिरा, भगवती के हाथ में भी चक्र है और भी देवताओं के हाथ में चक्र है, पर चक्र उनका लक्षण नहीं है। चक्र लक्षण किसका है? चक्रधारी का। और एक विशेष बात है, चाहे राम जी अवतार ले में और चाहे कृष्ण जी अवतार ले में, उनको जब अपनी जन्मदात्री माता को यह बोध कराना होता है कि मैं साक्षात परमात्मा हूं तो मुरली लेकर नहीं करा पाते हैं और कुछ लेकर नहीं करा पाते। क्या कराते हैं फिर? तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। कंस कारागृह में वसुदेव देवकी को दर्शन देते हैं तो चतुर्भुज रूप में। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल में कौशल्यांबा को दर्शन देते हैं तो कैसे? निज आयुध भुज चारी, शंख चक्र कदा पद्म धारण करके। क्योंकि चक्र नहीं ले में, शंख नहीं ले में तो पहचान ही नहीं होगी कि भगवान है। चक्र उनकी पहचान है। चक्रधारी की शरण ही संसार चक्र से विमुक्ति दिलाने वाली है। एक भाव तो ये है। दूसरे जब जीव ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भजन करूंगा, तो भगवान बोले देखो भाई बात ऐसी, अब तुम्हारे ऊपर भरोसा तो नहीं रहा। क्यों? एक बार प्रतिज्ञा करके तुमने तोड़ी है, जब जब हमने अवसर दिया मनुष्य जन्म देकर, पहली बार तो मनुष्य जन्म देकर अवसर नहीं दे रहा हूं, इसके पहले असंख्यों बार तुझे मनुष्य जन्म प्रदान करके तेरे कल्याण का अवसर मैंने प्रदान किया है, और हर बार तूने गर्भ में प्रतिज्ञा भी की है, लेकिन फिर भी भुला दिया। तो अब ऐसा है, अब ऐसे तुम्हारा भरोसा तो नहीं है, पक्की लिखा पढ़ी करा लो, क्योंकि कागज में पक्की लिखा पढ़ी होगी तो याद रहेगा। आप चेक ड्राफ्ट वगैरह जो हैं, इसका प्रूफ हो जाता है कि हाँ अमुक व्यक्ति ने खाते से भेजा, खाते से निकाला दिया। और ये व्यवस्था न हो तो क्या दिया क्या लिया, कोई प्रमाण तो है नहीं। पक्की लिखा पड़ी, पक्की लिखा पड़ी पर कागज पर लिखा पड़ी होती है, भगवान ने 5 पेज में लिखा, ज्यादा बड़ा केस होता है तो 2-4 लाइन में नहीं लिखा जाता उसको, हैं? ज्यादा प्रस्तुत होते हैं, पर चाहे जितना बड़ा केस हो, इतनी अच्छी कलम है भगवान की कि 5 पेज में लिख दिया। 1 पेज तो ये है ललाट, इसलिए इस पर कोई रोया वोया नहीं है, क्योंकि सब लिखा कोरा कागज है, इस पर लिखा हुआ है सब, जो विधि लिखा लीलार ललाट पे, लिखित विधि ललाटे प्रोज्युतिंक समर्था, विधि ने जो ललाट पर लिख दिया उसको पूछने में कोई समर्थ नहीं है। विधिना ने जो लिख दे छठी रात के अंक, राई घटे तिल बड़े रहुरे जीवन शंक, एक लिखा पड़ी है कागज, एक लिखा पड़ी दूसरा कागज, तीसरा कागज, पैर में भी दोनों पैर में रेखा दी, चौथा पांचवा कागज, कितने कागज हो गए, ये 2 और 2 पैर के तलवे और 1 ललाट, कितने हो गए 5 कागज पर लिखा। और इस लिखा पढ़ी को बांचने वाले लोग होते सामुद्रिक शास्त्र के जानकार। अब आजकल तो उतने गंभीर ज्ञान लोगों में नहीं रह गया, कोई होंगे तो जरूर। अभी भी हमारे एक ऐसे सज्जन हैं, मलुक पीठ के ही शरणागत हैं, वो हाथ की रेखा के अनुसार बता देते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, और एम्स के डॉक्टरों को भी मानना पड़ता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इस विषय पर उन्होंने शोध किया है, चमत्कारिक बात है। और चमत्कार कुछ नहीं है, वो शास्त्र का ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। लगभग उनकी सभी बातें ठीक निकलती है बीमारी के संबंध में, कौन सी बीमारी है और कौन सी बीमारी आ सकती है, तो दोनों बातें बता देते हाथ देख के, रेखा देख के बता देते बीमारी। तो भाई है तो सही। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने, इधर जिनकी छवि विराजमान है, उन्होंने एक घटना सुनाई। गंगा जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो ये फरुखाबाद के आसपास की बात है। हमारे एक महात्मा और बैठे हैं ध्रुवदास जी, उन्होंने पूरी गंगा जी की परिक्रमा की पैदल। पुरुषोत्तम दास जी और ध्रुवदास जी दो संतों ने गंगा जी की पैदल परिक्रमा की। बड़ा भारी काम है गंगा जी की परिक्रमा कर, पुराने संत सब करते थे, गंगा जी की परिक्रमा, यमुना जी की परिक्रमा, सरयू जी की परिक्रमा, गोदावरी परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा तो आज भी बहुत से संत करते हैं। अभी भी मलुक पीठ के कई संत नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। मथुरा के पुजारी, खाक चौक के पुजारी, मलुक पीठ के पुजारी, चार चार तो पुजारी परिक्रमा कर रहे हैं। हम तो किसी को मने करते नहीं। हमारे परमहंस जी नाराज हो रहे थे, बोले बताओ ठाकुर जी को छोड़ के, वृंदावन छोड़ के, और ये परिक्रमा में भटक रहे हैं, क्या जरूरत है वृंदावन छोड़ के जाने की। मैंने कहा महाराज, जिसको जहां जैसे मन लगे और उसको लगे कि हमारे कल्याण में बाधा पड़ रही, तो अपने को ऐसा काम नहीं करना। जहां जिसका मन लगे, जिसमें आप अपना अच्छा आपको लगता है भजन साधन में, जिस पद्धति से वैसे करो, अपना क्या आग्रह है, अपना विचार किसी पर थोपना नहीं। तो महाराज बोले गंगा जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो फरुखाबाद के आसपास की बात है, सवेरे का समय था, गंगा जी में स्नान ध्यान करके हम बैठे थे, एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे बैठे थे, और एक लंगोटी शरीर पर अखंड विभूति और एक कमरिया कंधे पे, एक झोली, एक कमंडल, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। तो एक वृद्ध ब्राह्मण आ रहे थे, गंगा नहा के आ रहे होंगे। मेरी उन पर बहुत विशेष दृष्टि नहीं पड़ी, पर उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, और वे, हम तो दूर बैठे थे, वो दूर रास्ते से जा रहे थे, वो देखते ही दौड़ के मेरी तरफ आए। जब मेरी तरफ वृद्ध ब्राह्मण आए तो फिर मुझे लगा कि मेरे ही पास ही आ रहे हैं। हम बैठे रहे शांति से, वो ब्राह्मण देवता आए, आकर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। कम संकोच हुआ कि हम तो बालक, नई अवस्था थी, और ब्राह्मण वृद्ध। अरे पंडित जी आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं, हम तो अभी बालक ही, हम क्यों प्रणाम कर रहे हैं। वो ब्राह्मण देवता बोले कि मैं सामुद्रिक शास्त्र का पंडित हूं, आपके स्वरूप को, आपके लक्षणों को, शरीर के लक्षणों को देखकर मुझे अपने शास्त्र ज्ञान के अनुसार यह अनुभव हो गया कि आप जीवन मुक्त सिद्ध योगी हैं, आप योगी राज महापुरुष हैं, ये मुझे अनुभव हो गया, इसलिए मैंने प्रणाम किया। नहीं तमाम साधु डोलते, मैं किसी को राम राम भी नहीं करता, पंडित जी बोले। और शास्त्र के अनुसार मैंने देखा कि ये तो कोई सिद्ध योगी है, इसलिए मैंने प्रणाम किया। तो बोले आपने ऐसे रास्ता चलते कैसे देख लिया। बोले अब हमको अभ्यास हो गया है, सकल सूरत से मुझे पता चल जाता है। तो बोले देखो आपके दाहिने पैर की अनामिका उंगली में तिल है, यदि मेरा शास्त्र सही है तो देख लो। तो महाराज जी कहते हमारी कभी दृष्टि गई नहीं थी, और वैसे हम तो ऊपर से नीचे तक शरीर में भस्म चढ़ाए हुए थे, भस्म रमाए हुए थे, तो हमने देखा अपने पैर को ऐसे पोंछ के देखा तो ठीक वही तिल था। हाँ तिल तो है। बोले ये प्रमाणित कर रहा है कि आप पूर्व जन्म के भी योगी हो, ब्रह्मचारी हो, तपस्वी हो, सिद्ध हो, विरक्त महात्मा हो। फिर बोले बिना किसी रेखा से कटा हुआ दाहिने हाथ में गुरु पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह होना चाहिए। महाराज जी कहते देखा तो सही में त्रिशूल का चिन्ह। अमुक जगह तुम्हारे ये चिन्ह, अमुक जगह बोलते चले गए, मैं देखता चला गया, सबको दिखाई पड़ गया। हम तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, भैया गंगा जी घूमते घूमते ऐसा ऐसा विद्वान तो पहली बार मुझे मिला। तो हमने कहा पंडित जी और कुछ बताओ। बोले तुम्हें आत्म साक्षात्कार इतने समय बाद होगा, अभी थोड़ा सा ही विलंब है, ये तुमको आगे होगा, ये भी बताया उन्होंने। बहुत लंबी उम्र मिलेगी ये भी कहा, और ये भी कहा कि द्वारा संसार में आना नहीं होगा। क्या कहा? अब द्वारा संसार में आना नहीं होगा, बस ये आखिरी है। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि ये सब लिखा ही हुआ तो है, नहीं लिखा होता तो किसी पढ़ने वाले ने कैसे पढ़ा होता। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं अलल टप्पू, लाओ तुम्हारा हाथ देखें, अरे तुम मेहनत बहुत करते हो पर तुम्हें जस नहीं मिलता है। हर आदमी की यही समस्या है कि मैं बहुत काम करता हूं, लोग हमको अच्छा नहीं कहते हैं। आप पैसा कमाते तो हो पर ठहरता नहीं, सब निकल जाता है। पैसा तो खर्च होने के लिए होता, खर्च तो हो ही जाएगा। लोग आपको धोखा देते हैं, आप विश्वास कर लेते, आप भले विश्वास न करते हो पर हम विश्वास करते हैं, ये प्रशंसा है, ये सबको अच्छी लगती है। तो ऐसे गोल मटोल सुनाने वाले ज्योतिषी भी होते हैं। हमारे पूज्य भक्तमाली जी से किसी पंडित ने कहा कि महाराज आपका कुछ देखें, हाथ देखें, तो महाराज जी बोले हम हाथ पांव कुछ नहीं दिखाते हैं। नहीं नहीं महाराज कुछ देखें, तो बोले आप किसने किसी कारण से साधु बने हैं। महाराज जी बोले कि बिना कारण के तो कार्य होता ही नहीं, शास्त्र का सिद्धांत है कारणाभावे कार्याभावा, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं, तो इसमें ज्योतिष की तो कोई आवश्यकता। तो स्वाभाविक सिद्धांत है कि कोई भी कार्य उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, लौकिक कारण हो या आध्यात्मिक कारण हो, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, या ईश्वर की इच्छा ही कारण हो, या पूर्व का कर्म कारण हो, तो इसमें तो कोई विशेष बात नहीं। इतना सुन के वो बोला महाराज हाथ जोड़ते हैं आपका हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? तो आपने हमारी पहली बात का ही उत्तर ऐसा दे दिया कि अब हमारा उत्साह ठंडा हो गया, अब हम कुछ नहीं बताएंगे। महाराज जी बोले बहुत कृपा, आपकी हिम्मत बताओ। तो जीव के लिखा पढ़ी भगवान ने कर दी, और लिखा पढ़ी कर दी तो ठाकुर जी ने कहा अब ठीक है, हम सील ठप्पा और लगा देते कि लिखा पढ़ी हुई है। लिखा पड़ी इस बात की है कि ये सब तुम्हें तो भोगना ही है, पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना है, पर इसके साथ ही साथ, इस कर्म फल भोग के साथ ही साथ तुम्हें भजन करने की, नए कर्म करने की, मेरी प्राप्ति करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरा अधिकार है। आत्म कल्याण का प्रत्येक जीव को पूरा पूरा अधिकार है। बस इस अधिकार को स्मरण में बना करके रखना तो सारे कर्मों का भोग भी हो जाएगा और तुम्हारा जीवन जन्म सफल भी हो जाएगा। तो चलो ठीक है, लिखा पढ़ी पक्की? बोले हाँ पक्की। तो भगवान ने सील ठप्पा लगा दिया। अब सील ठप्पा और तो कुछ है ही नहीं, भगवान का सील ठप्पा है शंख चक्र, चक्र के चिन्ह, शंख के चिन्ह भगवान ने मनुष्य की जीव की उंगलियों पर बना दी है। ब्राह्मण हो या चांडाल, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी, कोई किसी पद्मत पंथ को मानने वाला हो, ईश्वर की सत्ता माने या न माने, प्रत्येक जीव की उंगलियों पर शंख चक्र के चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह प्रमाणित करते हैं कि तुम किसी देवी देवता के अंश नहीं हो, तुम केवल और केवल भगवान के ही अंश हो और भगवान ही तुम्हारे अंशी हैं। तुम केवल भगवान के हो और केवल भगवान तुम्हारे हैं। इस सील लगाइए ठाकुर जी ने, किसके कहने से लगाई? लक्ष्मी जी के कहने से लगाई, श्री जी के कहने से लगाई, क्योंकि श्री जी प्रार्थना करती, प्रभु इस जीव को अवसर दीजिए। इसलिए प्रातःकाल उठकर के करावलोकन करना है, ये कागज पढ़ना है, इस पर सील ठप्पा देखना है कि हम प्रतिज्ञा करके आए हैं, भूल मत जाओ, भजन करो। ये प्रतिज्ञा पत्र प्रातःकाल सबसे पहले प्रतिज्ञा पत्र पढ़ना है, शंख चक्र के चिन्ह देखना है। उन चिन्हों में भी ज्योतिष के लक्षण होते हैं, कितने चक्र हों तो क्या फल है, कितने शंख हों तो क्या फल है, ये सब उसका होता है। जिसकी दसों उंगलियों में शंख के चिन्ह हों, वो महान योगी राज होता है, सिद्ध होता है। या दसों कोई विशिष्ट विभूति होता भगवान की, जिसकी दसों उंगलियों में शंख के चिन्ह हो वो भी भगवान की कोई विशिष्ट विभूति होता है। हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की दसों उंगलियों में शंख के चिन्ह थे और पूज्य भक्तमाली जी महाराज की दसों उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह थे। ऐसे एक बार चर्चा चली, महाराज जी कुछ लिख रहे थे, सुदामा कुटीर रामानंद पुस्तकालय की बात है, तो महाराज जी बोले, पंडित जी हमारी उंगलियों में देखिए, ऐसी बोले, सांस करके बोले, पंडित जी हमारी उंगलियों में देखिए, तुम ऐसे देख, दसों उंगलियों में चक्र के चिन्ह, अवतारी पुरुषों के लक्षण। पर माया मनुष्यम हरिम, माया मनुष्यम हरिम, यहां माया मनुष्यम गुरुम, माया पूर्वक वे मान मनुष्य जैसे बने रहे, हम लोग उनकी पहचान नहीं पाए। इतनी याद दिलाने के बाद भी यदि हम भजन नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान की कृपा करुणा का अनुसंधान नहीं करते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, भगवान का अनन्य भाव से आश्रय नहीं लेते हैं, तो हमसे ज्यादा अभागा, हमसे ज्यादा कृतघ्न, हमसे ज्यादा विश्वासघाती, हमसे बड़ा बेईमान और कौन हो सकता है? इतना सब करने के बाद भी हम नहीं कर रहे हैं, इससे भारी बेईमानी और कोई दूसरी नहीं है। पुनि बहु विधि गलानी जिय मानी, अब जग जाए भजो चक्रपाणी, ऐसे ही कर विचार चुप साधी, प्रसव पवन प्रेरियु अपराधी। ऐसा रो करके गा करके कह करके जीव चुप हो गया। भगवान ने कहा अब चुप हो गया का मतलब अब ये पूरी तरह सरेंडर हो गया, प्रभु अब जो चाहो, ये थे छसी तथा कुरु, अब हमको जो कुछ कहना था सो कह दिया, ये थे छसी तथा कुरु, अब जैसा चाहो वैसा करो। तब प्रसव पवन प्रेरु अपराधी, अनेक जन्मों के अपराधी इस जीव के ऊपर कृपा करके भगवान ने प्रसव की पवन को, वायु को प्रेरित किया। एक वायु विशेष जो धक्का देती है जीव को गर्भ से बाहर आने के लिए, प्रेरो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना तें सहो। उस प्रचंड पवन ने जब तुझे धक्का दिया, तो अब कितनी पीड़ा गर्भ से बाहर आने में हुई, उसको प्रसव की वेदना को मां भी अपनी वाणी से कह नहीं सकती, कितनी पीड़ा होती है। और बालक तो बेचारा कहने की स्थिति में ही नहीं होता, संतान तो कहने की स्थिति में ही नहीं होती, केवल अनुभव का विषय, भयंकर पीड़ा होती है। हमारा इतना शरीर मोटा तगड़ा है और हमारे शरीर के आकार से छोटे छिद्र से हमको जबरदस्ती घसीट करके धक्का दे करके खींच के निकाला जाए तो कितनी पीड़ा होगी। जन्म लेता है जीव तो इतना ऐसा गर्भद्वार नहीं होता है कि उस गर्भद्वार से जीव आसानी से बाहर आ जाए, इसलिए माता को भी वेदना होती है, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, और उस जीव को भी कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि उस कष्ट में उसको सैकड़ों जन्मों की याद भूल जाती है। सो ज्ञान बेरा ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दहो, प्रसव की जो जन्म के समय की जो यातना है, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, उस जन्म के समय जो यातना मिली उस यातना की अग्नि में तेरा ज्ञान ध्यान वैराग्य अनुभव सब जल गया। ये जल गया ये भी भगवान की कृपा हो गई, नहीं जलता तो पागल हो जाता है, याद करते करते पागल हो जाता, फिर कोई साधन नहीं कर सकता था, इसलिए भूल गया ये भी कृपा हुई। अब देखो श्री रैदास जी को याद रह गया अपना पूर्व जन्म, श्री रैदास जी को अपना पूर्व जन्म याद रह गया, बाबा वो दूध ही नहीं पीते, ना रोए ना हंसे न बोले, कुछ नहीं। बालक में चेतना तो है पर कुछ नहीं करता, ये बच्चा दूध ही नहीं पी रहा, मुंह नहीं खोल रहा। बोले काशी में रघु चर्मकार के घर में एक बालक तो पैदा हुआ है, जीवित भी है, बड़ा तेजस्वी बालक है, लेकिन कुछ भी खाता पीता नहीं है, मां का दूध भी उसने नहीं पिया, मुंह ही नहीं खोल रहा है, दूध पीता नहीं। कोशिश की गई, मां का स्तन मुख में दिया गया, पीता ही नहीं। किसी ने कहा जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के अनुग्रह से बालक का जन्म हुआ है, वहीं सूचना करनी चाहिए। स्वामी जी के पास खबर पहुंचा गई, महाराज बालक का जन्म हुआ, इसके प्राण बचाओ, आशीर्वाद दो, आदेश हुआ। एक नए घर में गाय के गोबर से लीप करके गोमूत्र छिड़क करके एक पवित्र आसन पर बालक को रख दो, तुम सब बाहर हो जाओ, मैं कुछ उपाय करूंगा, बालक खाने पीने लग जाएगा, जीवित रह जाएगा, नहीं तो बालक जिएगा नहीं। महाराज आप कहां से आएंगे कैसे आएंगे? बोले कुछ नहीं, तुम लोग खाली करके आंगन चले जाना। शंख बजेगा तो आ गए और शंख बज जाएगा तो चले गए। स्वामी जी योग बल से वहां प्रकट हो गए और अभी नालो छेदन तक नहीं हुआ था रैदास जी का, नवजात बालक थे। स्वामी जी ने कहा वत्स चर्मकारों के कुल में भी भजन के और भक्ति के संस्कार देने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रपन्न शरणागत वो शरीर त्यागने में स्वतंत्र नहीं होता है, तुम स्वतंत्र नहीं हो। मैं तुम्हें श्री राम तारक मंत्र की दीक्षा प्रदान करता हूं। अब तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगे, क्योंकि जीवों को कर्म बंधन से खोलने के लिए तुम आए हो। माता का दूध पवित्र होता है, उस दूध में कोई दोष नहीं होता है, तुम प्रेम से दूध पियो। यहाँ के कुसंस्कारों का कोई भी प्रभाव तुम्हारे अंतकरण पर नहीं पड़ेगा, मेरा आशीर्वाद है। और जिस बालक का नालू छेदन भी नहीं हुआ था, उस बालक को स्वामी जी ने द्वादश तिलक पधराए, गले में तुलसी बांधी, श्री राम तारक मंत्र सुनाया और नाम रखा रैदास। आज से यह बालक रैदास के नाम से प्रसिद्ध होगा, भक्ति का आचार्य होगा और भगवान श्री रामानंदाचार्य भगवान अंतर्धान हो गए। ये इतिहास हम इसलिए सुना रहे हैं कि यदि जीव को पूर्व जन्मों की सुधि रहेगी तो संसार में कुछ नहीं कर पाएगा, वो गुमसुम हो जाएगा, प्राण त्याग देगा, फिर कल्याण का अवसर उसको कहां मिलेगा। इसलिए भगवान भुला देते हैं, ये भी उनकी करुणा है, और भूली हुई बात को फिर से याद करके भजन में लगाने के लिए उन्होंने वेदादि शास्त्रों को भी बना दिया, गीता भागवत रामायण जैसे सदग्रंथों को प्रकट कर दिया, संत सदगुरु को प्रकट करके हमको सच्ची बात और पक्की बात भी बताई। इसके बाद भी यदि उनकी बात हमने नहीं मानी, उसका अनादर किया, तो उसका दुष्परिणाम भी हमको ही भोगना पड़ेगा। जो प्रेरो जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना तें सहयो, सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दहयो। जातना पावक में जल गया। अति खेद व्याकुल अलप बल, उस गर्भ के जन्म के समय की पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर के अलप बल अशक्ति वाला बालक जिसमें कोई शक्ति नहीं है, चिन्ह एक बोली न आवई, एक क्षण तो बोलते ही नहीं, फिर कहां कहां कहां करके रोने लग जाता है, कहां थे और कहां आ गए, फिर कहां कहां करके रोता है। तब तीव्र कष्ट न जान को, उसमें जब तू रोता है तो तेरे तीव्र कष्ट को कोई नहीं जानता, सब लोग हर्षित गावई, कोई ढोल बजाए, कोई नगाड़ा बजाए, कोई कांसे की थारी बजाए, कोई कुछ बजाए, सब नाचने गाने लग जाते हैं, एक दूसरे के मुंह में मिठाई देने लग जाते हैं, कोई कहता अब तुम पिताजी बन गए, कोई कहता अब तुम बाबाजी बन गए, कोई कहता तुम अब दादाजी बन गए, कोई कहता तुम मामाजी बन गए, कोई कहता तुम नानाजी बन गए, कोई कहता तुम ताऊजी बन गए, कोई कहता तुम चाचाजी बन गए, कोई कहता तुम मौसाजी बन गए। बस बन गए तो बन गए, बन गए वो बिगड़ गए, न पहले थे न बाद में रहने वाले हैं, झूठे झूठे रिश्ते, झूठे नाते लोग भुलाना। सब लोग हर्षित गावई, सब हर्षित होकर के गीत गाने लग जाते हैं। इसीलिए भैया जन्म लेते समय हम पराधीन थे, स्वतंत्र नहीं थे, हम रोए और संसार के लोग हंसे, पर जीवन में ऐसा भजन साधन कर लो, ऐसे कुछ अच्छे काम कर लो कि जन्म के समय रोना पड़ा ये हमारी आपकी मजबूरी थी, मरते समय रोना ना पड़े। भजन नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे तो मरते समय भी रोना पड़ेगा। मरते समय संसार के लोग रोवें और हम हंसते हंसते प्रभु की गोद में जाकर बैठे हैं। यही मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। भगवान की गोद में जाएं, कितनी प्रसन्नता शरीर छोड़ते समय होती है, इसकी सुनी हुई बात हम नहीं बता रहे हैं, आंखों देखी बात बता रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव की हुई बात बता रहे हैं। हमने अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी को अंतिम क्षण में जितना प्रसन्न देखा, उतना प्रसन्न पहले भी कभी नहीं देखा। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को ठीक सवेरे 4 बजे उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया, महाप्रयाण किया। उस समय महाराज जी के मुखारविंद पर इतनी चमक थी और इतनी प्रसन्नता थी कि हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। एक बार तो ऐसे हुए, एकदम चेहरा खिल गया प्रसन्नता से। पहले नेत्र बंद थे, ऐसे नेत्र खोले, एकदम प्रसन्न होकर ऐसे देखा, ऐसा मेरा हाथ पकड़े हुए थे। इतनी जोर का बल आया कि मेरे हाथ को लेकर ऐसे हो गए, ऐसे देखा। इसी कक्ष की बात है, बिल्कुल स्पष्ट ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसा अद्भुत दृश्य उनके नेत्रों के सामने आया, जिसको देखकर उन्हें अत्यंत आह्लाद, अत्यंत प्रसन्नता हुई। और वह दृश्य कोई नहीं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री ठाकुर जी उनके सामने आ गए और उनकी मधुर झांकी का दर्शन करते हुए उन्होंने उनकी अंक में गमन किया, उनकी गोद में गुरुदेव भगवान जाकर विराज गए। यह अनुभव प्राप्त करने में हम स्वतंत्र हैं, इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलें तो हमारी मृत्यु मृत्यु नहीं रह जाएगी, हमारी मृत्यु भी महोत्सव बन जाएगा। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, बस ये बात कह करके हम पूरी कर देते हैं, समय ज्यादा हो रहा है, कि एक गुरुजी थे। पहले गुरु लोग चेलों को ज्यादा रखते नहीं थे, कुछ दिन रखा सिखाए फिर भगा देते थे, जाओ भागो, धक्के खाओ, कुछ कष्ट सहो तब साधु बनोगे, जाओ घूमो फिरो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तो गुरु महाराज ने चेला को भगा दिया, बोले जाओ, कुछ दिन सेवा में रखा, बोले जाओ घूमो फिरो, 4 कुंड घूमो और नियम बता दे, ऐसे ऐसे रहना है, ये रहनी है तुम्हारी, इस तरह से रहना है, इस सावधानी से रहना, घूमो कष्ट सब। तो कहते चेला 12 साल घूम के आया, 12 साल लगे उसको सब जगह, एक रात से ज्यादा कहीं रुकता नहीं था, पूरा देश घूमा 12 साल में, 4 धाम सप्तपुरी पूरा पश्चिम उत्तर सब पैदल पैदल घूमा, खूब भजन किया, गुरुजी ने जैसे बताया था वैसे। बोले घूम आए, यहां घूम आए, ज्ञान प्राप्त हो गया, कहा महाराज आपकी कृपा से, वाह बहुत अच्छा हुआ। तब तक उसी क्षेत्र का कोई आदमी मर गया और महात्मा की कुटिया के आगे से उसकी राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये अंतिम यात्रा जा रही थी। तो गुरु महाराज ने कहा जा, ज्ञान प्राप्त करके आया है तो पता लगाकर बता। ये आदमी स्वर्ग गया कि नरक गया? और 6 लाख गुरुजी ने डांट के भगाया तो गया तो सही, लेकिन वो ये कैसे पता चला कि जिसका मुर्दा जा रहा है स्वर्ग गया कि नरक गया? लौट के आया, कहां गया? बोले गुरुजी सब जगह घूमे फिरे, भजन भी खूब किया, पैसा नहीं छुआ, वाहन में नहीं चढ़े, किसी से कुछ मांगा भी नहीं, खूब राम राम किया, सब किया, पर ये ज्ञान तो महाराज नहीं मिला। तब क्या खाक ज्ञान सीख के आया? इतना भी तुझे पता नहीं है? पता लगा के आना, नहीं तो मुंह नहीं दिखाना अपना। गुरुजी आप ही बता, चल आप बता दो, आप बता दो। दूना का जलता हुआ लकड़ उठाया, ओ महाराज त्यागी तप, महाराज जी की सुनाई कथा है, वो त्यागी तपस्वी महात्मा दूना का मारा वारा ने डराया केवल, ओ जलता हुआ लकड़ उठाया, चेला भागा बुरे कहीं कृपा ना हो जाए, तभी मुंह दिखाना है, पता के लगा के आओ कि नर स्वर्ग गया कि नरक गया। बोले भाई गुरुजी तो साक्षात नरसिंह भगवान, अब क्या करें, चलो। अब वो चेला घूमने लग गया, घूमते घूमते घूमते घूमते सबसे पूछे, महाराज आपको कुछ बताओ विद्या तो बताओ, मरने वाला कहाँ जाता, स्वर्ग जाता कि नरक जाता। कलाट ये कोई बात पूछने की है, मरा हुआ कैसे बताएगा स्वर्ग गया कि नरक गया? पीछे वाले तो अनुमान लगाए, वो सब झूठा है। बहुत दुखी हो गया, कई साल हो गया उसको घूमते घूमते, 4-6 बरस हो गया होगा, फिर भी किसी ने बताया नहीं कि मरने वाला कहाँ गया। तो अंत में एक दिन बहुत थका था, कुछ खाया पिया भी नहीं था, चलते चलते थक गया। नगर के बाहर एक छोटा सा सरोवर दिखाई पड़ा, एक बगीचा दिखाई पड़ा, और बगीचे में एक छोटा घर जैसा बना था। सोचा अब रात्रि यहीं काटना ही है, यहीं रह जाएं। उस बेचारे महात्मा को पता नहीं था वो बगीचा किसी बेश्या का था, और बगीचे में कभी दिन में आके बैठती थी तो उसके लिए वो तिवारा बना था, और उसी बगीचे के पीछे की ओर उसकी कोठी बनी थी। और जब वहां रुक गया तब पता चला कि तो बेश्या की कोठी है। अब सोचा बेश्या की हो चाहे किसी की हो, हमको क्या लेना देना, रात भी काटनी है, अंधेरा हो रखा है। एक रात काटनी है, कैसी रात कट जाए। तो रात भर बेचारा वहां राम राम करता रहा, पड़ा रहा। सवेरे एक मुर्दा गया वहां से सामने से, तो बेस्या ने अपनी लड़की से कहा, ए पता लगा के आ, ये स्वर्ग गया कि नरक गया। वो महात्मा ने सुन लिया, स्वर्ग गया कि नरक गया, गया वहां, वो लड़की गई। बोली मां वो तो स्वर्ग गया है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, महात्मा सोचने लगे, बचपन में घर द्वार छोड़ा, साधु बने, इतना माला फेरे, इतना भजन किया, हमको ये विद्या नहीं आई, इस बेश्या को और बेश्या की लड़की को ये विद्या कहां से मिल गई। चलो कोई बात नहीं, अब ये अधूरी जानकारी है, थोड़ा और यहां रुकना चाहिए, तो अच्छी जगह है। एक दो घंटे बाद संस्कार की बात है, एक मुर्दा और निकला, धमड़ धमड़ बाजे बज रहे थे। फिर बेस्याने का क्या हो रहा है, लड़की बोली एक मुर्दा जा रहा है, या पता लगा कि या नरक गया कि स्वर्ग गया। वो लौट के आई, बोली नरक गया। नरक गया, अरे राम राम, नरक गया, जाने दो। महात्मा जी ने कहा बस हमारी तो मंजिल पूरी हो गई, सच्चे गुरु मिल गए जो बतावे स्वर्ग गया कि नरक गया। तो महात्मा गए बिना किसी संकोच, महाराज जी की सुनाई हुई कथा है, बिना किसी संकोच को उस बेस्या को दंडोत प्रणाम के, लूट के माताजी प्रणाम, अरे राम राम, आप महात्मा हो के क्या कर रहे हो इतने बड़े जटाजूट, मैं तो बेश्या हूँ, प्रणाम क्यों कर रहे। बोले महाराज, मेरे गुरु महाराज बड़े नाराज हैं, कहते ये ज्ञान प्राप्त करके आओ तो मुंह दिखाना, मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया। आपने अपनी लड़की से पूछा और लड़की ने कहा कि स्वर्ग गया नरक गया, तो आपने कैसे पता लगाया, आपकी लड़की ने कैसे पता लगाया। तो बेश्या हंसने लगी, बोले ये बात अब हमारी लड़की से ही पूछ लो, मैं तो सामने हुई हूं। पर लड़की ने बताया ना कि स्वर्ग गया नरक गया, तो महाराज आप ही पूछ लो। तो उसने कहा ये बाबा जी जानना चाहते हैं कि पहले जो मुर्दा गया था वो तुमने बताया स्वर्ग गया, और दो तीन घंटे बाद जो मुर्दा गया तो कहा नरक गया, तो तुमने कैसे जाना कि पहले वाला स्वर्ग गया दूसरे वाला नरक गया। तो उस बेस्या की लड़की ने कहा सीधी सीधी बात है, पहले वाला जो जा रहा था उसके पीछे लोग रोते हुए जा रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे, जीवन में कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, कितने दयालु थे, सबके काम आने वाले थे, सदा सत्य बोलने वाले थे, और कितना उनका प्रेम था दीन दुखियों के प्रति, गरीबों के प्रति, मेरी तो ये भलाई की, मेरी तो ये भलाई की। इतने अच्छे आदमी को तो और कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए था, कितने सज्जन थे, कितने भक्त थे, कितने दयावान थे, कितने दीन दुखियों की सेवा करने वाले थे। तो सैकड़ों लोग उनका यशगान करके रो रहे थे। तो हमने समझ लिया, लड़की बोली बेस्या कि हमने समझ लिया कि जिसकी यहाँ जरूरत लोग अनुभव कर रहे हैं उसकी वहाँ भी जरूरत है। जिसकी यहाँ लोग जरूरत अनुभव कर रहे हैं ना कि बहुत दिन कुछ दिन रह जाता जीवित रह जाता, तो यहाँ उसकी आवश्यकता का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब उसकी आवश्यकता का अनुभव वहाँ भी हो रहा है, भगवान के धाम में भी, कि हमारे यहाँ आकर के रहे। और दूसरा, बोले लोग जा तो रहे थे पीछे से लेकिन काना पूछी करके ही कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ मर गया, अरे राम राम, साहब को परेशान करता था, नाको दम किए था हमारे साथ ऐसा किया, जा क्यों रहे। बोले भाई नाते रिश्तेदार ये जाना तो पड़ेगा मुंह दिखाने के लिए, अच्छा हुआ मर गया, कंटक था पूरे नगर का पूरे क्षेत्र का, कांटा था कांटा। तो जिसकी यहाँ भी जरूरत नहीं उसकी वहां भी आवश्यकता नहीं, तो स्वर्ग में तो गई नहीं वहां जरूरत नहीं, तो यहां से चला गया तो कहां गया, तो नरक गया, क्योंकि यहां बुरे काम किए थे। चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है सुख दीने सुख होए, यहां सबको पीड़ा पहुंचाई तो वहां भी पीड़ा में ही गया नरक में गया, यहां सबको सुख पहुंचाया तो वहां भी सुख में ही गया, सुख निधान भगवान की गोद में गया। और महात्मा महाराज जी कहते थे कि महात्मा ज्ञान प्राप्त करके लौटा, बोले समझ में आ गया, बोले हाँ समझ में आ गया, तो बताओ पहले वाला आदमी जो गया था वो कहाँ गया, बोले महाराज स्वर्ग में गया, कैसे, बोले ऐसे ऐसे, आहा ठीक ज्ञान प्राप्त किया। हम इस घटना के माध्यम से तुम्हें यही दिखाना चाहते थे, गुरु महाराज ने कहा यही समझाना चाहते थे कि ऐसे काम करो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पीछे लोग रोवें, लोग कहें कि अरे प्रभु इतने जल्दी आप क्यों चले गए, हैं बिछुरत एक प्राण हर ले ही मिलत एक दुख दारुण दे ही, ऐसे क्यों नहीं बनते हो कि तुम हंसो और संसार तुम्हारे पीछे रोवे। महापुरुषों का ऐसा ही होता है, जब तक महापुरुष होते हैं कोई हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं, वे चले जाते हैं तो हमें केवल रोना ही हमारे हाथ लगता है, कुछ हाथ नहीं लगता है। ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, क्या लिया तुमने भाई, ऐसे थे तुमने क्या लिया, कुछ नहीं लिया, हलवा कचौड़ी पूड़ी लड्डू जय जय कार वाह वाह कपड़ा लत्ता और क्या लिया, कुछ नहीं लिया। पैदा होने में हम परतंत्र थे लेकिन मरने में हम परतंत्र नहीं हैं, हम अपना परम कल्याण का साधन कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है। मलमूत्र त्याग के लिए भी व्यक्ति विचार करता है कि कहां मलमूत्र का त्याग किया जाए कि नहीं किया जाए। गंदी जगह पर मलमूत्र का त्याग भी नहीं करता व्यक्ति, तो देह त्याग कैसी तैसी जगह क्यों करो। श्री धाम वृंदावन में शरीर छूटे, श्री अयोध्या जी में शरीर छूटे, श्री चित्रकूट में शरीर छूटे, अथवा मुक्ति क्षेत्र काशी में शरीर छूटे, श्री गंगा यमुना के तट पर शरीर छूटे, संतों के बीच में शरीर छूटे, मरना जहां विदेश मरनो भलो विदेश में जहां न अपनों कोए। अभी मैं एक गांव गए थे, उस गांव में एक महापुरुष मिले, उन महापुरुष ने यही बात कही, मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने परिवार के बीच में न मरूं, मैं संतों के बीच में अपने प्राण त्यागूं। फिर भी घर में कुत्ते की मौत मर गए, इससे भारी दुर्भाग्य और क्या होगा। रो रो कर प्रार्थना करो ठाकुर जी श्री जी से, हे प्रभु धाम की रज हमें प्रदान कीजिए, धाम का आश्रय हमें प्रदान कीजिए, अथवा ऐसा भजन साधन करो कि तुम्हारा घर ही अयोध्या बन जाए, तुम्हारा घर ही वृंदावन बन जाए। घर में ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं, कथा कीर्तन हो रहा है, संतों का आवागमन है, आपके घर में ही सब तीर्थ हैं। शिव वृंदावन बिहारी भागवत के कपिलोपाख्यान के कतिपय श्लोकों का अनुवाद इस प्रकरण में हुआ है, तो वह हम कहना चाहते थे लेकिन आज नहीं कह पाए, कल कहेंगे। शिव वृंदावन बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय जय श्री राधे।